Dum dum dum dum dum dum dum. नमस्कार, मैं हूं आपका सूत्रधार, एक मीठी सी कहानी जिसका आधार है प्यार। आओ दोस्तों, तुम्हें सुनाऊं एक ऐसी कहानी जो कर दे अनहोनी को होनी, जिसमें राजा को मिलती है रानी और बूढ़े को अपनी जवानी। एक था साइंटिस्ट, नाम उसका खुराना, थोड़ा सा बुलक्कड़, थोड़ा सा पगला, 25 साल से खोज रहा था दीवाना बूढ़े को जवान बनाने का फॉर्मूला। मिल गया सुनीता, मिल गया। इसकी एक बूंद इंसान की उम्र 25 साल कम कर देगी। आओ चलो देखें ये आंखों देखा हाल, खुराना के फॉर्मूला ने किया कैसा कमाल। बस एक बूंद और उम्र कम हो जाए 25 साल, बतख का बन गया देखो अंडा कमाल। फॉर्मूला का राज जानते सिर्फ खुराना के दो ही खास, एक सेक्रेटरी कविता, दूसरा तोता जो बोलता झकास। बोलता तोता ऐसा खिलौना था जिसका काम खुराना को सब कुछ याद दिलाना था। पर कविता ऐसी सेक्रेटरी जो करने वाली खुराना से गद्दारी थी, खुराना की थी विश फॉर्मूला जाए भारत सरकार को, लेकिन कविता चली बताने खुराना के जुड़वा भाई अंडरवर्ल्ड के डॉन को। क्या? ओए ओ पुत्र, ओ बलजीत। डॉन का बड़ा बेटा बलजीत बेईमान और लालच में घड़ा। बस इसी दिन का तो मुझे इंतजार था पिताजी, अब देखना हम कैसे करोड़ों से अरबों पति बनते हैं। चुप है, मुझे दुनिया की सारी दौलत भी मिल जाए तो भी वो फार्मूला मैं किसी को नहीं दूंगा। उस फार्मूले से सिर्फ मैं जवान बनूंगा। क्या बेवकूफिया पिताजी। ओए बेवकूफ होगा तेरा बाप। तरमानत तो अप्पा। गुड मॉर्निंग अप्पा। इनसे मिलिए डॉन की दूसरी पैदाइश सनी, नॉर्थ इंडियन घर में साउथ इंडियन डिश। आज हमारा लव, हमारा लाइफ थाड़िया का डांस का शो, इसीलिए हम कॉलेज अर्ली जाते अप्पा। आशीर्वाद। ओए मैं दो बड़े जाती नहीं जाता। शक हमेशा डॉन को खाता था, ये सनी उसका बेटा नहीं हो सकता, ये ख्याल आता था। उसकी दो नंबरी बीवी मरते हुए शायद ये चाह रही थी कहना कि सनी उसकी और पड़ोसी सुब्रमण्यम की एक भूल का है गहना। ओए बलजीत ने किया बाप से धोखा, दिया चाइनीज गैंग को फॉर्मूला खरीदने का मौका। चाइनीज गैंग ने दिया 50 करोड़ एडवांस और 3 दिन में बलजीत को फॉर्मूला देने का चांस। अब ये फॉर्मूला झूठ फरेब को रखते हैं साइड में और लव स्टोरी को लेते हैं माइंड में। कॉलेज में पढ़ता भी और कैंटीन में करता काम, बिल्कुल सिंपल छोकरा करण उसका नाम, दुनिया में अकेला एकदम लोनली। कैंटीन वाला मुर्गन वही उसकी फैमिली। बाहर 4 नंबर टेबल पे वो मोटी लड़की बैठी है ना, उसको ये मोटा बर्गर, ये पेस्ट्री, ये जंगली सैंडविच लेके जा, मोटी बहुत खाती है। लोग खाते हैं तो हम कमाते हैं ना मुर्गन। सच्ची बोला रे, तेरा ऑनेस्टी तेरा डिफिकल्टी रे। कॉलेज में सबसे हैंडसम लड़का कौन? सबसे खूबसूरत लड़की कौन? नॉर्थ इंडियन बाप का साउथ इंडियन डिफिकल्टी। ए सनी, वो ताने का शो शुरू होने वाला है, चल जल्दी चल। डाई रास्कल, धीरे से बोलने का नहीं तो सब लोग ताने का शो में पहुंच जाएगा, देखा? कम ऑन बॉयज, लेट्स गो फॉर द शो। अरे सिर्फ सनी क्या, सारा कॉलेज तानिया पे मरता है। करण भी तो उससे छिप छिप के प्यार करता है। तेरे को नहीं जाने के ताने का शो देखने के लिए? नहीं। तू ताने को पसंद करता है ना? हाँ। चल जरा सोचना मुर्गन, कहाँ मैं, कहाँ वो? मैं यहाँ इस छोटी सी कैंटीन में काम करता हूँ, और वो, उसके पीछे तो पूरा कॉलेज दीवाना है। वो तो मेरा नाम भी नहीं जानती। कैसे जानेगा? जब तक जान पहचान नहीं होगा तो नाम कैसे जानेगा? चल। नहीं मुर्गन। ए, चल रे। मुर्गन। छोड़ो उसको। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? गॉगल गॉगल खेलता है, खेलेगा। किसी को ऐसे परेशान करना अच्छी बात नहीं है। कौन है तू? पागल का भाई है तू? कॉलेज का हीरो? बॉल उड़ा सांबर। ये पागल सर भाई है, ये पागल सर भाई है। ये मेरा भाई है। दीदी इतने मेरा गॉगल चीना है, ये मुंह पे बाल वाले ने मेरा गॉगल चीना है, ये गंदा है, ये ठीक है, ये अच्छा है। तानियो माफी, हमको मालूम नहीं था तुम्हारा ब्रदर से। थाउजेंड अपोलॉजीज ब्रदर, लो गॉगल लो। शट अप, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। तानियो लेकिन मैं, आई सेड गेट आउट। ठीक है, आई विल सी यू लेटर, कम ऑन बॉयज, शी रियली लव्स मी। तुम घर से बाहर कैसे निकले? हाँ, पीछे की खिड़की से, मेरी साइकिल नहीं मिल रही थी ना, इसलिए। ओहो गोलू, कितनी बार तुम्हें समझाया ऐसे अकेले घर से बाहर नहीं निकलते। सॉरी दीदी। इट्स ओके, चलो करण को थैंक्स बोलो। करण, तुम मेरा नाम जानती हो? नाम मुझे तो ये भी पता है कि तुम फर्स्ट ईयर में लास्ट आए थे। आई एम जस्ट जोकिंग। तुम एक स्कॉलर हो और पढ़ाई के साथ साथ कैंटीन में काम भी करते हो। इस तरह शुरू हुई दोस्ती की शुरुआत। करण ने चाहा कुछ आगे बढ़े बात। बर्थडे का बहाना करके बुलाया खाने पे, तानिया भी राजी हुई डिनर के लिए आने पे। बोली आएगी। बिरयानी बनाया, कैंडल जलाया, करण करने लगा वेटिंग। पैंट खरीदा, शर्ट लाया, तानिया ने भी की करण की बर्थडे शॉपिंग। बस मिलने ही वाले थे दोनों के मन, जब बीच में आ गए सारे विलन। साइंटिस्ट ने डाला फॉर्मूला तिजोरी के अंदर, फिर तिजोरी का कोड डाला बोलते तोते के भीतर। 7861, 7861। तब आया बलजीत फॉर्मूला पाने, गद्दारी अपने चाचा पे जताने। बलजीत को चकमा देके साइंटिस्ट भागा तोता लेके। तब आया बलजीत के समझ में कि फॉर्मूला है बंद तिजोरी में और बंद तिजोरी का कोड है बोलते तोते में। बलजीत ने सबको साथ खींचा और किया साइंटिस्ट का पीछा। अरे मेरी गाड़ी के अंदर क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? निकलो मेरी गाड़ी से। I need help. Do good. बेटा, do good. कार पला हो पला। Listen to me. बेबी। तब पड़ी साइंटिस्ट की नजर तानिया के पर्स से गिरी हुई चीजों पे। कुछ रह गया था पीछे। नजदीक जाके देखा तो क्रेडिट कार्ड था और तानिया का नाम लिखा था नीचे। आगे जाके तानिया को हुआ ऐसा, एक इंसान है परेशान, मैं जाऊं उसके पास। सोच के ऐसे तानिया ने गाड़ी यू टर्न में घुमाई और फिर देख सामने का नजारा, वो पूरी तरह से घबराई। बलजीत की भी आंख लड़की पे पड़ी, समझ गया वो गलती हो गई बड़ी। लड़की ने खून करते हुए देख लिया है उसको। पकड़ना पड़ेगा अभी इससे पहले कि वो बता दे किसी को। वहीं देखा क्रेडिट कार्ड साइंटिस्ट के हाथ में, जान गया तोता है किसी तानिया के साथ में। अब पकड़ना पड़ेगा दो लड़कियों को एक ही रात में, जिसके पास है तोता और जिसने देखा है खून होता। तोता मिलना चाहिए, ढूंढो से। देख के तानिया की फोटो, बलजीत के दिमाग की खुल गई खिड़की। जिसने देखा खून और जिसके पास है तोता, वो एक ही है लड़की। डर कर तानिया भागी पुलिस स्टेशन, पर वहां पहले से बैठा हुआ था दुश्मन। चुपके चुपके तानिया ने सुनी इंस्पेक्टर और बलजीत की बात। सोचा छोड़ना पड़ेगा उसको अपना घर उसी रात। इंतजार करते करते थक गया करण, पर उसके घर नहीं आई तानिया उस रात। तो करण आया तानिया के घर। सोचा कि ऐसी क्या हो गई बात। होनी के इस खेल से करण था अनजान। पहुंचा तानिया के घर पर, हो न सकी उससे मुलाकात। तानिया अपने भाई गोलू को लेकर निकल गई रात के अंधकार में, छोड़ के करण की लव स्टोरी को बीच मझधार में। उस रात के बाद करण ने बहुत ढूंढा इधर उधर लेफ्ट राइट, कहीं नहीं मिली तानिया। वो हो गई आउट ऑफ साइट। इस तरह लवर्स के बीच में हो गई जुदाई। क्या फिर आगे मिल पाएंगे, तुम ही देखो भाई। क्या हुआ, तिजोरी खुल नहीं रही? ओए, 3 साल हो गए इन लोगों से तिजोरी नहीं खुली। अमर फल सामने है पर खा नहीं सकता। ओए बलजीत, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जा जाके ढूंढ के ले आ तोता। अबा, 3 साल से हम तोता ढूंढते, मेरा ताने को ढूंढो, मैं आपको पता दूंगा। पा जाते जा, जा दफाओ, ढूंढ के ले आ, नहीं तो शक्ल नहीं दिखाना अपनी। नहीं देख, तो तुम इतनी देर से आए। ठीक है ओके। अरे ये क्या है, खाने से पहले बिल। एक्सक्यूज मी, ये आपका सैंडविच है, बिल मेरा है। बिल देखे देखो, बिल देखे देखो, बिल देखो। ओ, क्या करते रहे तू, सैंडविच देने की जगह बिल दे रहा, बिल देने की जगह सैंडविच दे रहा, क्या करते रहे? सॉरी मुर्गन, थोड़ा खो गया था। थोड़ा खो गया, 3 साल से खो गया है तू। तानिया के चक्कर में पूरा देवदास हो गया है। देख, तू जवान है, हैंडसम है, एक चोकरी क्या 10 चोकरी लोग लाइन में खड़ा देंगे, बोल क्या बोलता। लेकिन तानिया जैसी कोई नहीं मुर्गन। तेरा जैसा आशिक भी कोई नहीं रे। ये ले, तरक टेबल के ऊपर जाके बिल दे जा, चल। एक्सक्यूज मी, सॉरी, लेकिन आप लोग सिटी कॉलेज में थे राइट? हाँ, तुम करण? या चालो हो गया, 3 साल से यही काम, जो भी आता तानिया का एड्रेस पूछता रहता। आप लोग तानिया के फ्रेंड्स थे राइट? हाँ। तो आप लोगों को पता है कि तानिया अभी कहाँ रहती? हाँ, तानिया अपनी आंटी के साथ दिल्ली चली गई। यानी तानिया दिल्ली में है? नहीं, वो 2 साल पहले दिल्ली में थी, अभी सुना है कि वो अपनी आंटी के साथ दुबई सेटल हो गई। दुबई में? आप दुबई में उसका पता जानती हैं? नो आइडिया, सॉरी। थैंक्स एनीवेज। ओके मुर्गन, हम लोग दुबई जा रहे हैं। अरे ये सब छोड़, इधर तानिया दुबई में, हम लोग दुबई जा रहे हैं, चल। दुबई के बाजू गली में रिक्शा पड़ के जाएगा। ताने गाड़ी रख, पासपोर्ट है तेरे पास? नहीं, लेकिन राशन कार्ड है। राशन कार्ड से गैस सेट मिलता, दुबई का टिकट नहीं मिलता। राशन कार्ड से पासपोर्ट मिल सकता है, अब चल। क्या है, पासपोर्ट बनने के लिए 15-20 दिन लगता है, तेरे को मालूम है? ऊपर से दुबई कितना बड़ा है, उसमें तू ताने को किधर किधर ढूंढेगा। 3 साल हो गए रे, अभी उसकी जिंदगी में दूसरे कोई आए होंगे तो तू क्या करेगा बोल। कुछ भी हो मुरुगन, चाहे मुझे अपना सारा पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन मैं तानिया से सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूं। ठीक है, जब तक अपना पासपोर्ट वीजा बन जाए मैं दुबई में तानिया किधर रहता है उसका पूरा एड्रेस निकालता हूँ। ये कैसे करेंगे मुरुगन? एक मेरा दोस्त है, वो इम्पोर्टेड सामान लेके आता है दुबई से, लाके इधर बेचता है, उसका अच्छा कॉन्टैक्ट है, वो अपना काम कर सकता है। कहाँ मिलेगा वो? कुट्टी, लाला से छिपकर खड़ो है ब्याज के साथ। अरे लाला अचानक कैसा है? कैसा नहीं, पैसा पैसा। आज अगर पैसा नहीं मिला तो तेरी गर्दन टूटेगी ब्याज के साथ। ओ सेठ। कौन है भाई? अरे छोड़ना उसको भाई, उसके पास एक्स्ट्रा गर्दन नहीं है, छोड़ उसको छोड़। आजा आजा आजा आजा, पीछे छुप मेरे, आजा। ओ शाने, कौन है तू, क्या काम है तेरा? क्या कर लेगा तू? मैं नहीं, हम करेंगे। हम मतलब कौन? देखना है। आ, दिखा, दिखा। अभी दिखाता हूँ। खालिया आजा। क्या निकल गई हवा ब्याज के साथ? फिकर डरता वरता नहीं हूं मैं, ये सेठ के बहुत उपकार है, मैं इससे मार खाने के लिए तैयार हूँ। आप एक का 10 भाव लगाओ। ए, ओ भाई इसके टाइप का म्यूजिक लगा, वो बोंगो बोंगो बजा भाई। ए कुट्टे, आज तो ये मरो, मेरा डबल लगा ले ब्याज के साथ। हाँ पहलवान लड़ ले। अरे जूता रे मेरे कालिया। एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा, तीन तेरा बराबर, तीन मेरा बराबर, 50-50 बराबर है, एवरीथिंग ओके, ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी, नो चीटिंग, नो चीटिंग। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर, ये कैलकुलेट कर ले भाई। नहीं नहीं, यू आर ग्रेट कुट्टेन्ना। अरे मुर्गनन्ना, ये लेके जाना कुट्टेन्ना। मुर्गनन्ना எப்படி பசோக்கிவா? கரணே, நான் போல தெரியுங்க, கரணே உஸ்க பியாரு தானியா துபாய் இன்க்வைரி கரணுங்க. ஏக் ஆத்மி ஆல் இன் ஒன் ஒன் இன் ஆல். கோன் ராக்கி நாம் ஹை அப்னா, तुम करण और ये मुर्गन, खुद का होटल है मगर खाने के लिए दूसरे होटल में जाते हो। ये छोटा है वो बड़ा है, दोनों में फिर भी भाई बहन जैसा प्यार है। भाई बहन? और कुछ जानना तो बोलो भाई, और भी बता सकता हूँ। देखिए भाई साहब, हम लोग अपने बारे में नहीं, तानिया के बारे में जानना चाहते हैं। तानिया क्या चीज है यार, इसका तो अगला पिछला दोनों जन्म बता सकता हूँ। बोलो कौन सा जन्म जानना है, बोलो मेरे को। देखिए भाई साहब, हम सिर्फ इस जन्म के बारे में जानना चाहते हैं। ओके, काम वाली भाई है क्या वो? सामान वामन लेके भागेगा तुम लोग का? काम वाला चोरी नहीं, इसका दिल चुरा के लेके गया है। अच्छा अच्छा, दिल का मामला। अभी हम लोग पासपोर्ट बनने के लिए 15-20 दिन जाएंगे ना, इसके लिए हम तुमको पहले भेज रहे हैं, ताकि पहले इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए। फिर डिफिकल्टी नहीं ना? 25,000 लूंगा। 25,000 ठीक है, एडवांस है ये, बाकी 25,000 काम खत्म होने के बाद। 50,000 तो और क्या? हमको ताने के बारे में जानने के, पूरा दुबई के बारे में नहीं जानने के। मुर्गन मुझे मंजूर है। ठीक है, तानिया मिलने के बाद बाकी के 50,000 देना, खत्म। यानी कि पूरा टोटल 1,00,000 रुपया? 1,00,000 रुपए में तानिया खुद ही तरह के अपना एड्रेस देके जाएगा, मालूम है क्या? तो ठीक है, उसको ही बुला लो, ले लो उससे एड्रेस जाके। ठीक है ठीक है ठीक है, अरे नहीं करने का, चल रहे बहुत महंगा, चल चल। तू बियर बना रहे, चल। ठीक है भाई साहब। नहीं नहीं, मेरे को भिखारियों से काम नहीं करेगा, नहीं ऐसा करने होगा। मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा। 1,00,000? ठीक है, पहचानूंगा कैसे उसको? अब हाँ, वो बस यही है, ये क्या है, ऐसी दिखती है क्या वो? हाँ नहीं नहीं, ऐसी नहीं, ऐसी नहीं। उसका क्या करूँ, मिर्ची मिर्ची खिलाऊं उसको? क्या गाना वाना गाऊं उसके लिए? अरे नवीन पोपटा, ये माजा मीठू मीठू बोला था, ये नवीन। अरे भाई कोई फोटो वोटो दिखाओ, पहचानूंगा कैसे उसको? एक्चुअली मेरे पास उसकी फोटोग्राफ नहीं है, नाम है तानिया मूलचंदानी। उसको ये दे दीजिएगा, शायद वो मुझे पहचान जाए। तो तुम्हारा तोता दिखाने से वो तुमको पहचान जाएगी? या यार तुम लोग का अजीब प्यार होता है यार, कसम से बोलता हूँ। ठीक है, हो जाएगा काम तुम लोग का, जाओ। दुबई। हम्म। वेलकम टू दुबई भाई। कुछ और काम का क्या हुआ? एकदम मस्त, रोज भाड़े पे जाती है 8-8 घंटे। लड़की भाड़े पे जाती है? लड़की नहीं भाई, गाड़ी। मेरा रेंटे कार का धंधा है ना, आपकी वजह से टॉप चल रहा। अरे मैं ताने के बारे में पूछ रहा हूँ। अरे भाई उसने अपना नाम बदल लिया है, नताशा रख लिया है। इंडियन एम्बेसी में मैंने सब पता किया, ये रहा पता। शाबाश, काम कर रहा फटाफट आजकल तू, वेरी गुड। क्या है ना भाई, चले वाह क्या बंगला है भाई, बहुत अच्छे। क्या बात, वो है बंगला। अच्छा ये एक बालकनी, दो खिड़की, एक मेन गेट। झाड़ कौन सा है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लिख लेता हूँ। तू दलाल है? हाँ हम लोग जासूसी करने आए हैं ना, यहाँ एस्टेट एजेंसी खोलने नहीं आए। ये छोड़, ये पकड़। भाई ये बहुत अच्छा किया आपने, डंडा लिया। यहाँ के लोग कुत्ता बहुत पालते हैं, पता नहीं क्यों। ये माइक है। मैं कुछ बोलूं? अबे बोलना नहीं है इसके अंदर, इससे सुनना है। अच्छा अच्छा तू वहां जा, मैं सुनता हूँ। आप इससे सुनेंगे? अबे यार इससे सुनूंगा नहीं, इससे देखूंगा, सुनूंगा इससे। तू जाना हाँ, यार तू जा यार प्लीज। नताशा आई आई उल्टा नहीं, माइक उल्टा, माइक उल्टा, या माइक उल्टा कर। कैसी है नताशा, सेक्सी है ना? ये नताशा है या 70 mm का तमाशा? हाँ ये देख, बड़ी जूनी पुरानी आइटम है। ये करण लगता है कोई भंगार वाला है। नताशा ये बार बार खुद को क्यों बुला रही है? पता नहीं। नताशा क्या हुआ स्वीटी जी? क्यों चिल्ला रही हो? नताशा आदमी है क्या? पता नहीं इसने अपने नाम के साथ क्या क्या बदली किया। मेरे को तो ये आदमी करण ना फुल ऑफ डाउट लगता है। शूटिंग को देर हो रही है, नताशा कहाँ है? स्वीटी जी नताशा अपने कमरे में है। आंटी सॉरी आंटी, आई एम लेट, बस 5 मिनट और, ओके? जल्दी ये है नताशा। 100% यही है नताशा। हाय गोलू, पता है आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मेरे वीडियो एल्बम की शूटिंग है। अगर तुम मेरे साथ होते तो मेरी खुशी दुगनी होती। आई मिस यू। वी मिस यू टू। अरे ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? और तुम अपने आप को अकेला क्यों समझती हो? इस घर में मैं तुम्हारे साथ हूं। वो देखो जयंती लाल और टॉमी भी तुम्हारे साथ हैं, है ना? चलो चलो कम ऑन, हरी अप, शूटिंग में देर हो जाएगी। चलो चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। हाँ गाड़ी तो स्टार्ट करो। माफ करना भाई, माफ करना मुझे। नहीं नहीं मैं जा रहा था, माफी चाहता हूँ आपसे। आइए मैं आपको समझाता हूँ। रास्ता इधर है, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वरना मैं सीधा जा रहा था। चल जल्दी चल भाई, ये तो उतारो। तू चल यार, बेचारा चलो। Yeah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cut. भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हैं आप? नहीं यहाँ नताशा, वहाँ मैं भी नाचूंगा। तुम अभी शूटिंग में मत करो, बाद में जितना चाहे डांस कर लेना, ठीक है? चले वहाँ बैठ जाओ। चलो चलो चलो चलो चलो चलो, मैं अभी आती हूँ। चुपचाप चुपचाप सॉरी है डायरेक्टर साहब, वो क्या है ना, नताशा की गाड़ी से टकरा गया था, तब से बेचारा लूला हो गया है, याददाश्त भी खूब बैठा है। भाई ये लूला कौन है? इसका जो भाई मर गया था ना, ये वही है आज। अरे अपने को क्या लेना देना, होगा ना कोई दूर का रिश्तेदार, तो हमारी आवाज सुन रहा क्या? वहां रख नताशा। संजू, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। वाओ नताशा, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, है ना? आज तुम्हारे करियर का पहला वीडियो एल्बम है, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू संजू, थैंक यू सो मच। नताशा, कुछ खास बात करनी है तुमसे। क्या हुआ? वहां चलो। नहीं, कम। लेकिन भाई अब ये कौन है? पता नहीं, पता लगाना पड़ेगा। तुम माइक बराबर पकड़। क्या बात है संजू, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नताशा तुम्हारा वो दोस्त है ना, राज सिन्हा, उसके बारे में मैंने सब कुछ पता कर लिया है। नताशा वो एक शराबी ही नहीं, वो एक ड्रग एडिक्ट भी है। क्या? हाँ, वो सिर्फ ड्रग लेता नहीं, ड्रग्स बेचता भी है। ओह नो, सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? भाई थोड़ा आगे जाऊं? हाँ, उसके हाथ में माइक दे दे जाके। सीधा खड़ा हो जा। मतलब नहीं जाऊं? तुम उससे दूर रहना नताशा, मेरे खाते। संजू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी पहले यकीन नहीं हो रहा था। राज, ऐसा यकीन नहीं होता ना। लेकिन तो ये लो, पेपर है, पढ़ लो, पुलिस की रिपोर्ट है इसमें। दे। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच संजू, तुम अगर नहीं होते तो मैं भटक जाती। मैडम, आपका फोन। उसका है। हेलो राज, मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करना चाहती और ना ही कोई रिलेशन रखना चाहती हूँ। और आज के बाद अगर तुमने फिर कभी मुझे मिलने की कोशिश की या फोन करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में जाके कंप्लेन कर दूंगी। Be strong. मैं हूं ना। नताशा, शॉट इज रेडी, प्लीज कम। जाओ, तुम्हारा शॉट रेडी है, जाओ। मैं रुकता हूँ, हाँ? एंड नताशा बी स्ट्रॉन्ग, हाँ? हेलो। अरे वाह, अब नया कुर्ता पहना है, मस्त है। वाह। ये कुर्ता नहीं, कोट है, कोट। अरे कोट तो है ये बाबा, ये कोट है, ये कोट है, हाँ? अरे ये पैंट है। पैंट तो ये है जो हाथ में पहना है। अरे ये टाई है। रुमाल है ये, रुमाल। से पैदा हुआ ये रुमाल, रुमाल ये है, रुमाल। हाँ। अरे बनियान है। अरे बनियान तो शर्ट के अंदर पहनते हैं यार। जो अंदर पहनते हैं उसको सॉक्स बोलते हैं। सॉक्स। अरे सॉक्स जूते के अंदर पहनते हैं यार। जूते के अंदर जो पहनते हैं उसको अंडरवेयर बोलते हैं। अंडरवेयर। अंडरवेयर। अंडरवेयर नहीं, अंडरवेयर। देखा देखा, आज पहना है इसको, अंडरवेयर बोलते थे। देखा देखा, ये लगता है तेरा घुटना खराब है, तू किसी प्लम्बर से इलाज करा। सच्ची बोलता हूँ मैं, हाँ, प्लम्बर से। ए, फट जाएगा ब्लाउज, फट जाएगा। जाना मैं, जा, जा, जा। मस्त कुर्ता है, लेकिन मस्त कुर्ता है। इस लड़की के बारे में और डिटेल्स निकालनी पड़ेंगी। नहीं भाई, डिटेल्स निकालनी पड़ेंगी लड़की के बारे में। क्या हो गया? कुछ नहीं, नहीं? अरे कभी कभी मुझे लगता है ये सब मेरा ही कसूर है। इट्स एब्सोल्युटली माय फॉल्ट। अगर मैं तुम पे जबरदस्ती करती तो तुम्हारी अब तक शादी हो चुकी होती। जबरदस्ती करके क्या फायदा आंटी, वैसा लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। इतने लड़के देखे हमने, आखिर कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? हैंडसम, स्मार्ट, पैसे वाला, अगर ना हो तो भी चलेगा। बस जिसके पास एक प्यार भरा दिल हो, जो कुछ क्रिएटिव काम करता हो, जैसे कि आर्किटेक्ट, और सबसे बड़ी बात, जो औरतों की इज्जत करना जानता हो। लो बोलो, अरे जब इतने सालों में स्वीटी को ऐसा लड़का नहीं मिला तो तुम्हें तो फौरन मिल जाएगा। सॉरी, सॉरी। क्या हो गया तुम्हारी आवाज को? क्या हुआ? क्यों ऐसा मर्द की तरह हंसी? आंटी, मुझे यकीन है कि मेरा ड्रीम मैन मुझे जरूर मिलेगा। ताने का गांव के अंदर आ गए, अभी खुश है कि नहीं बोल? खुश ना? नहीं मुर्गा, जब तक मैं तानिया को अपनी आंखों से नहीं देख लेता मैं यकीन नहीं करूंगा। यू डोंट वरी, यू गिव मी वन आवर, अपन रॉकी के पास जाके ताने का ड्रेस लेके ताने के घर में जाएंगे, तो उसको जीवर के देखना और बात भी करना। खुश? क्या डिफिकल्टी? हाय रॉकी, कैसा है? हेलो, हाय, कम कम, वेलकम टू दुबई, कम प्लीज हैव अ सीट, बैठे ना। हाँ बैठे बैठे बैठे। Congratulations! Thank you. He was right. He was right. इसका दिल हमेशा सही कह रहा था। अरे रे रे। She's in Dubai. कैसी है वो? Beautiful. चेहरा उसका बहुत अच्छा है। अच्छा। Very good. Very good. लेकिन लेकिन सब जगह से फैल गई है वो। फैल गया बोलोगे तो क्या चादर है? 132 किलोमीटर की हो गई है। 132 किलोमीटर? आई मीन टू से 132 किलोग्राम की हो गई बैठे बैठे। बैठे बैठे मतलब वो चल नहीं सकती? व्हीलचेयर पर कोई चल सकता है भला? व्हीलचेयर? उसका घर में दूसरा चेयर नहीं क्या? व्हीलचेयर का के लिए? अब शराब पी के लड़की गाड़ी चलाएगी तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। एक्सीडेंट? और तानिया शराब पीने लगी? अरे बेचारी छूती तक नहीं है शराब को। अच्छा। लेकिन एक बार अगर गुस्सा आ गया ना तो पूरी की पूरी बोतल पी जाती है। और उस दिन उसके हस्बैंड के साथ उसका झगड़ा हो गया। हस्बैंड मतलब तानिया की शादी हो चुकी है? मैंने बोला वो शादीशुदा है? मैंने बोला? अरे विधवा है बेचारी, और वो भी डबल विधवा। पहला हस्बैंड वेरी गुड मैन, एक ही बुरी आदत स्मोकिंग। एक दिन सिगरेट जलाई और फट गया। फट गया? पेट्रोल पंप पे खड़ा था ना, एकदम ब्लास्ट हो गया। दूसरा हस्बैंड? देवता आदमी था, कोई बुरी आदत नहीं थी, बस एक बीमारी थी भूलने की, भूल जाता था। सुबह उठा, नहाया धोया, ब्रेकफास्ट में ब्रेड जैम बटर चीज सब कुछ लिया, लेकिन मेन चीज लेना भूल गया। सांस? सांस, सांस लेना भूल गया और मर गया। बिकॉज ही हैड अक्यूट लिम्फ एडिमा ऑफ लंग्स व्हेन लॉट ऑफ अस्थमा व्हिच वाज असल। लेकिन दोनों हस्बैंड मर गए, लेकिन अपने बच्चों को कितने प्यार से पालती थी मैंने देखा है। बच्चा? बच्चे भी उसको? छह बच्चे हट्टे कट्टे। छह बच्चे? तीन साल में छह बच्चा कैसे होता? अब जुड़वा है ना, हर साल में दो दो। सही बात है। उनका पेट पालने के लिए रात भर धंधा करती है वो। धंधा? हाँ, लॉन्ड्री खोल रखी है घर पे। हाँ। चार पांच मशीनें लगा रखी है, व्हील चेयर पे आती है, धनाधन कपड़े धोती है, इस्त्री करती है, पूछो मत क्या क्या नहीं करती है वो मदर इंडिया। साथ साथ बच्चे पाल रखे बेचारी ने। साथ? अभी छह बोलो ना, सात जर गया। क्या समझाओ इन लोगों को, सातवां बच्चा इलीगल है। इलीगल बोले तो? अभी अंडरवर्ल्ड के डॉन का है, उससे भी शादी कर लिया? नहीं रे, एक बार क्या तानिया ने ना उसका सूट जला दिया, डॉन ने माफ कर दिया उसको, बस हो गई सेटिंग। अच्छा वो छोड़ो, अभी आप लोग बताओ कि मीटिंग कब कराऊं, बताओ ना यार। कब करूं? इंडिया टिकट बुकिंग चलो भाई, जो हुआ सो हुआ। एक काम करना भाई, इंडिया जाके इसकी शादी किसी अच्छी लड़की से करवाना और अच्छी ढूंढना। तेरे सामान की तरह तू इंडिया नहीं आएगा क्या? यहाँ पेमेंट कौन देगा? यहाँ पेमेंट नहीं देगा तो मारते हैं वो लोग। मुझे क्या है, तुमसे जो पेमेंट लेनी थी ना उसकी फिक्र नहीं है। अरे मेरे को पेमेंट इधर मेरे, मेरे को क्या? अरे ले पागल है, ऐसे सच्चे आशी की पेमेंट को मैं हाथ लगाऊ ना? अरे भगवान माफ करे, कभी नहीं। एक काम कर, इधर रख दे भाई। चले भाई, ऐसे लेट हो गया, प्लेन में बैठने को जगह नहीं मिलेगा, खड़ा होकर जाना पड़ेगा। चल जल्दी कर, चल। नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्या इंडिया नहीं जाएगा तू? आजतानिया जैसी भी है मुर्गन, वो तकलीफ में, इस वक्त उसको मेरी ज्यादा जरूरत है, और इस हाल में मैं उसे छोड़ के चला जाऊं? मैं वापस नहीं जाऊंगा। अरे सलाम है ऐसी आशिकी पर मेरे भाई, हे भगवान। तू रुक जा, कसम से बोलता हूं। अरे 3 साल बाद जब तू और तानिया मिलेंगे, कसम से मेरी आंखें रोएंगी यार। 3 साल बाद? क्यों? हाँ गई ना वो रात को हनीमून को। हनीमून अकेली? अरे अकेली नहीं, वो अंडरवेयर के साथ गई ना। अंडरवेयर? अरे अंडरवेयर नहीं मेरे भाई, अंडरवर्ल्ड वाले के साथ गई ना 3 साल के लिए। इतना लंबा हनीमून के लिए गए 3 साल? ये इंटरपोल वाले जब पीछे पड़ते हैं ना अंडरवर्ल्ड वालों के साथ, तो बहुत बुरा होता है, भागना ही पड़ता है उनको 3 साल के लिए। 3 साल? चल। अरे 3 साल तो यू देखते देखते 5 साल में गुजर जाएंगे। अरे 3 साल 5 साल क्या, तेरा किलोमीटर किलोग्राम उल्टा कुछ ही बोलते क्या? हम लोग पागल है क्या? ये 3 साल रहने के लिए मेरे बाप का कुआ आएगा तेल निकालने के लिए, उधर तेरे बाप से संभालेगा। छोड़ रे, चल तू, चल। ए रुक जा, तू चल भाई। ए करण रुक जा, रुक जा मेरे भाई, मत जा, रुक जा। अरे चला जा मेरे भाई, चला जा। भला टेली, कैन आई हैव अ लुक एट योर पासपोर्ट? Yes. How many pieces of baggage? Yeah, two. Okay, to there. Your passport. Thank you. इंडिया जाएगा तू? मुर्गन तूने वैन नहीं देखी? हाँ। उस पर तानिया का पोस्टर था। क्या? मुर्गन तानिया दुबई में ही है। क्या? आप फाउंड है मुर्गन। सब फाउंड का मतलब राखी अपने से पैसे लेके उल्लू बना। अरे नहीं यार, मैंने पोस्टर पे देखा तानिया नहीं नताशा लिखा हुआ है, इसका मतलब तानिया ने अपना नाम बदल दिया है, और हमने रॉकी को तानिया को ढूंढने के लिए कहा था, इसलिए वो बेचारा हमको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा था वो सब किसी और तानिया के बारे में थी। अच्छा, मगर ये बैंक चला गया, तानिया को किधर ढूंढने का? भी मैंने म्यूजिक कंपनी का नाम देख लिया, एड्रेस हम लोगों को मिल जाएगा। नो डिफिकल्टी। लगेज का है? वो लगेज है इंडिया का। इंडिया? अम्मा अयो, लगेज है। ए जानेवन, थोड़ी सी शॉपिंग हमारे साथ भी हो जाए। ये क्या बदतमीजी है? हाय सिरे, कम ऑन बेब्स, हे डोंट बी शाय, पुलिस को बुलाऊंगी। आई गिव यू सम गुड टाइम बेबी। छोड़ो मुझे, कम ऑन। ओ भाई साहब, कौन है बे? हाय, ये हॉस्पिटल कितनी दूर है? क्यों, तेरे को भर्ती होने का है क्या? नहीं, मैं सोचता हूँ तुम लोगों को भर्ती करा दो। एक्सक्यूज मी मैडम, जरा ये पकड़ना। जाने, अभी बता दे तेरे को रुक। अगर दूर है तो वहीं जाके तोड़ता हूँ, नहीं तो यहीं शुरू हो जाओ। क्या ख्याल है आप लोगों का? Yeah! कैसा रहा भाई? मस्त। अच्छा ये लो 1300, ये 1300 और ये 13। अबे तू तो 50 ले। मेरा 50 क्यों? इन लोग का 100-100। इन लोगों ने कितना काम किया। इसने अपना वो बोनट फोड़ा, इसने कांच फोड़ा, इसने अपने सर पे बाटली फोड़ा, तूने क्या बांटा फोड़ने वाला था। तू तो इसके लायक भी नहीं है। सॉरी बॉस, मिस्टेक हो गया। अरे इसको सिखाओ, ओवर एक्टिंग करता है मारने से पहले। अरे आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? थोड़ी सी चोट से आई है, नील पड़ गया। बट आर यू ओके? या आई एम एब्सोल्युटली ओके। आप आर्किटेक्ट हैं? हाउ द हेल डिड यू नो दैट? एक्चुअली वो मैं लास्ट ईयर टाइम मैगजीन कवर स्टोरी, आपने मेरी फोटो वोटो देखी थी? नहीं नहीं, आपके बैग पर लिखा हुआ है। शाबाश। थैंक यू सो मच। बाय द वे, रॉकी हिरनंदानी, नताशा मूलचंदानी। ये आपने ग्लोबल विलेज देखा है? हाँ। I have designed it. Really? Yes. Wow. I'm a gold medalist from Oxford Dictionary. Excuse me? Oxford University. आपने क्या सुना? I'm sorry. I heard dictionary. Dictionary. I'm really sorry. बस बहुत पैसा कमा लिया। अब सोचता हूँ कुछ करूँ। I want to help. You know ये जो अपाहिज होते हैं, mentally challenged, blind people. Uh-huh. इनकी मैं मदद करना चाहता हूँ। Have you seen black film? Black? Yeah, it's quite a touching film. Yes, it's quite touching. I financed it. Really? जी, मैंने अपना सारा white का पैसा black में लगा दिया। Oh. आइए ना, मैं आपको छोड़ता हूँ। आइए। Wow, Ferrari? कौन Ferrari? हाँ ये तो मेरी Ferrari, आप आइए ना। Lovely car. अच्छी है ना? आइए। No thanks, मेरे पास अपनी गाड़ी है, मैं चली जाऊँगी। वैसे मैं पास में ही रहती हूँ, अगर आप फ्री हो तो चले आइए कॉफी पीने। चलिए चलिए। नहीं नहीं अभी नहीं। नहीं आप चलिए, मैं 6 बजे आऊँ। अरे आपको क्या लगा मैं मेरा तो वर्किंग आवर है। अच्छा। मैं नहीं आ सकता। ओके। अरे आपकी गाड़ी लेके कोई जा रहा है? ए ड्राइवर, ए ड्राइवर, खाना खा के आओ बेटा। ड्राइवर है, मैं तो कोच में जाऊंगा। ओके। आपका एड्रेस क्या है? बंगलो नंबर 30, जुमेरा बीच। ओके, आई शुड बी देयर। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके, बाय। लवली सॉफ्ट हैंड्स। नाइस टू मीट यू, बाय। थैंक यू। अड्रेस मिल गया? मर गया यार मुर्गन, आज गुरुवार है। गुरुवार है तो काको मरने का? अरे दुबई है यार, थर्सडे फ्राइडे को बंद रहता है। अब जब सैटरडे को ऑफिस खुलेगा तो तानिया का पता चलेगा। वो हमारा ही डिफिकल्टी के अंदर ये तकदीर लिखा है। लेकिन कुछ भी हो जाए मुर्गन, इस बार मैं तानिया को ढूंढ के रहूंगा। ये कपड़े में 2 दिन के बाद में मैं तेरे को, तू मेरे को नहीं पहचानेगा, ताने तेरे को कैसे पहचानेगा? अरे हाँ यार, अपना लगेज तो इंडिया गया। अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले कपड़े खरीद। चल बाप रे, आजकल तो पार्किंग लॉट में भी सेफ्टी नहीं है। हाँ पता नहीं आंटी, अगर वो लड़का वक्त पे नहीं आता तो क्या हो जाता। वैसे वो दिखने में कैसा था? गुड लुकिंग, हैंडसम, फेयर एंड लवली लगाता होगा। और एक बात कहूँ, वो एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट भी है। आर्किटेक्ट? ये किसकी बात कर रहे हैं भाई? तेरी बात कर रहे हैं। मैं आर्किटेक्ट हूँ? अबे मेरी बात कर रहे हैं। वैसे राज भी आर्किटेक्ट था, पर निकला क्या, चर्सी। या आंटी प्लीज। व्हाट प्लीज? ये घंटी ने जिंदगी में आखिरी बार अकल की बात की है ना घंटी? घूमते फिरते लफंगों का कोई भरोसा नहीं। वो कोई लफंगा नहीं है। अच्छा अच्छा, मैंने आज उसे कॉफी पे बुलाया है। यहाँ? नहीं नहीं ठीक है, उसी बहाने उसकी परख भी हो जाएगी। जयंती लाल को अच्छे बुरे की सही पहचान है। अगर जयंती लाल ने अप्रूव किया तो समझो मेरा भी अप्रूवल। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, नहीं समझा। अभी अपने को आंटी को पटाना पड़ेगा। आंटी? क्या टारगेट चेंज कर दिया क्या भाई? कितनों को पटाओगे? देख नताशा को पटाने के लिए अपने को आंटी को पटाना पड़ेगा, और आंटी को पटाने के लिए जयंती लाल को पटाना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे टू किसका बर्थडे है? अरे आप ही का बर्थडे है। मेरा बर्थडे नहीं है। क्यों आप पैदा नहीं हुए थे? पैदा हुआ था ना, लेकिन तुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैं भी पैदा हुआ था, आप भी पैदा हो, इस हिसाब से तो हम पैदाइशी भाई भाई हुए ना। ये लीजिए मैं आपके लिए फूल लाया हूँ। फूल है ना, पेड़ पे लगा दे और निकलो यहाँ से। एक बार मैं आपका जीजा बन गया ना, उसके बाद मैं रोज एक एक गिफ्ट लाऊंगा साले। मेरी कोई दीदी है ही नहीं लाले। दो दो दीदियाँ छुपाता है अंदर, झूठ बोलता है जयंती लाल। किधर है जयंती लाल, कहाँ है? लो आप अपना नाम भी भूल गए। तुम्हारा नाम क्या है? रॉकी। रॉकी तो मैं तुम्हें मंकी, टंकी या हॉकी कह के बोलो तो चलेगा? जयंती लाल। जयंती लाल, मेरी जुबान बाहर लटक रही है। नहीं है? पीछे पूंछ मटक रही है। मैंने तुम पे कभी भी भौंका नहीं? तुमने मुझे कभी भी खंबे को पानी पिलाते हुए देखा? एक मिनट, अभी तक तो नहीं। तो फिर मैं जयंती लाल कैसे हुआ? क्योंकि आपका नाम जयंती लाल है। ओहो, जयंती लाल को मिलने की बहुत खुजली है ना तुम्हें। अभी बुलाता हूँ, साला ऐसा काटेगा ना। जयंती लाल, किसको बुला रहे हैं आप? जयंती लाल, मेरे कुत्ते को। जयंती लाल। तो आपका नाम क्या है? टॉमी। टॉमी मेरा नाम है। अरे बाप रे, कौन है तू? हाँ, और क्या काम है, बार बार क्यों इधर आता है? तू क्यों रे बार बार मुझे मिलता है? क्योंकि ये घर मेरा है, समझा? चल जा, निकल। ये घर का होने वाला मालिक मैं हूँ, तू निकल। ए, मालिक तो मैं हूँ, समझा? चल जा, निकल। ए, तेरी बहन नताशा ने मेरे को बुलाया, समझे? तू निकल। हाँ, राखी बांधने बुलाया होगा, वो हर दूसरे आदमी को अपना भाई बनाती है। मैं तो पहला हूँ, दूसरा तू है, तू निकल। चल यारा, दूसरे तीसरे निकल, यू टर्न ले। चल, तेरा तो दूसरा हाथ मैं यू टर्न करता हूँ। ऐसा कर रहे यार, कितना मारेगा मेरे को? मैं नहीं। टॉमी, हाय रॉकी। हाय। मैंने आपको बताया था ना? हाँ। यही वो रॉकी है। बचपन से ही एनिमल्स को मैं बड़े प्यार से कंट्रोल कर लेता था, बल्कि जिस शहर में मैं रहता था वहां मुझे लोग टीसी कह के बुलाते थे। टिकट चेकर? ना ना ना ना, ट्रेनर एंड कंट्रोलर। वाओ, दैट्स ग्रेट। By the way, ये स्वीटी मेरी आंटी। हाँ, आपकी आंटी? मैं समझा आपकी छोटी बहन है। थैंक यू। वैसे काफी अच्छा मेंटेन किया आपने। थैंक यू। वैसे आपकी शादी हुई है? जी नहीं, कुंवारा हूँ। ऐसी लड़की आज तक नजर नहीं आई जिसकी पसंद मुझसे मिलती हो। लो, इनकी भी शादी नहीं हुई है, टूट पड़ो। टॉमी, आज प्रोग्राम में जाना है ना, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। इसे तैयार होने में थोड़ी देर लगती है। आप लोग कहीं जा रहे हैं तो मैं चलूं? अभी नहीं, शाम को। आज हम नताशा को लॉन्च कर रहे हैं। लॉन्च कर रहे हैं? कहाँ जा रही है वो? नहीं नहीं, मेरा मतलब था आज नताशा की म्यूजिक लॉन्च की पार्टी है, आप भी आइए ना। हाँ, म्यूजिक? आप सिंगर हैं? यस, आई लव सिंगर्स। सिंगर्स मेरा मतलब है आई लव म्यूजिक, यू नो म्यूजिक इज माई लाइफ, आई जस्ट लव म्यूजिक। ये इसकी क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, ये गिफ्ट नहीं है, ये आप ही की है। याद है आज झगड़ा हुआ था तो ये ब्रेसलेट आपकी टूट गई थी, तो सारा दिन बैठ के मैंने जोड़ा है, आप इसे रखिए। नाउ इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। आप चाय कॉफी कुछ लेंगे? नो नो नो नो नो, नो टी कॉफी फॉर मी, आई एम टू हेल्थ कॉन्शियस। रियली? नताशा को भी चाय कॉफी पसंद नहीं है? हां, दैट्स वेरी नाइस, व्हाट अ कोइंसिडेंस, वेरी नाइस। अच्छा तो लेकिन मैं जूस पीऊंगा एक कप। अब भी नहीं। आपकी फैमिली में और कौन कौन है? करेला। करेला? आप उनको कहिए कि मेरे जूस में ना करेला भी डाल दे। ओके। यू नो, हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस। जयंती लाल, आराम खोर, उठ। जयंती, अदरक है? हाँ है। वो भी डाल दो जूस में। जयंती लाल, पालक है? हाँ है। वो भी डाल दो। जल्दी लो। लाल आपके पास लाल मिर्च है? हाँ है। वो भी डाल दीजिए। बहुत ही स्पेशल किस्म का जूस लगता है ना। जल्दी लाओ। ओके गर्ल्स आई एम रेडी। और जूस भी रेडी है। अरे ये क्या, आपने जयंती लाल को तो कंबल में लपेट लिया। जी हाँ, वो इसे ठंड लग रही थी तो मैंने बिना आप लोगों से पूछे सोफे का कपड़ा लिया और इसे लपेट दिया। आई होप यू ऑल डोंट माइंड इट। हाउ स्वीट, सो नाइस ऑफ यू। ये लो तुम्हारा जूस। जूस? इसको जूस नहीं, जूस मैं पीऊंगा। ये मेरे लिए थोड़ी है जूस, ये तो टॉमी जी के लिए है। इनके हाथों में जान आ जाएगी। ये पिलाइए आप इन्हें। नताशा कितनी अच्छी लग रही है ना उसमें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आई एम सो ग्लैड। आपने सुना तो होगा उसका गाना, ना अच्छा गाना गाया है। एक्सक्यूज मी, कांग्रेचुलेशंस। आज आपका म्यूजिक लॉन्च हो रहा है, आपके एल्बम का नाम है सपनों की रानी। क्या बता सकती हैं आपके सपनों का राजकुमार कौन है? फिलहाल तो मैं सपने में हूँ, मुझे सपनों में ही रहने दीजिए। जब आँख खुलेगी तब बताऊंगी। वेरी स्मार्ट। वेरी स्मार्ट आंसर। रॉकी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अ ब्यूटीफुल रोज फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल। थैंक यू नताशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। नताशा। संजू। क्यों आया? नताशा। संजू, I'm so happy you're here. Thank you. मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। Of course. संभाल के आ। इनसे मिलो। ये रॉकी हीर नंदानी। हाँ। इंडिया के नंबर वन आर्किटेक्ट। तो तुम भी आर्किटेक्ट हो? तुम भी आर्किटेक्ट? मतलब यहाँ और कौन आर्किटेक्ट है? एक्चुअली संजू भी आर्किटेक्ट है। अच्छा, आप भी आर्किटेक्ट है? नाइस, वेरी नाइस। प्रोग्राम कब शुरू हो रहा है? कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने आर्किटेक्चर पास की? वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड? या। और क्या क्या बिल्डिंग्स बनाए आपने? मैंने ताजमहल। ताजमहल तुमने बनाया? शाहजहां तो बोल रहा था उसने बनाया, किधर गया? नहीं, ताजमहल होटल मुंबई। ताजमहल होटल मुंबई तुमने बनाया? ताजमहल होटल मुंबई मैंने नहीं बनाया, उसके बाजू में जो वो सब बुरी कांच वाली बिल्डिंग है ना। तो तुम्हारा कांच का भी है क्या धंधा? कांच का नहीं। एक्सक्यूज मी, वो कांच का बिल्डिंग ओबरॉय बिल्डर्स ने बनाया। बिल्कुल सही फरमाया, ओबरॉय बिल्डर ने बनाया, लेकिन जो डिजाइन है वो मेरा है। ये तो दोस्ती यारी में मैंने एक शर्त रखी थी कि भाई मेरा नाम मत लेना। और क्या क्या बनाया आपने? फेमस। अब और आप लोगों को गर्मी नहीं लग रही? बिल्डिंग कौन सा बना ये पूछ रहे हैं, बाकी एसी फुल है, बोलो। लाल किला देखा? लाल किला, व्हाट नॉनसेंस। लाल किला तूने बनाया? तो कुतुब मीनार मैंने बनाया, बोल। अरे आप तो सूली पे चढ़ाते जा रहे भैया, लाल किला मैंने नहीं बनाया। लाल किला छाप, अंडरवेयर और बनियान। ओ तो तुम्हारे गंजी बनियान का भी है? नहीं नहीं, उसका जो मालिक है उसकी फैक्ट्री मैंने बनाई है। मैंने। और क्या क्या बनाया आपने? फेमस। और मैंने बनाया है पार्किंग लॉट, पार्क, मेन गेट, टॉयलेट, कब्रिस्तान, दीवारों पे प्लास्टर। और अब सब मैं ही बोलते जाऊंगा, कोई ये जनाब से भी पूछे कि इन्होंने क्या क्या गुल खिलाया आप बताइए। जी मुंबई में जो पृथ्वी अपार्टमेंट है वो मैंने। ओफो, ऐसा ही होता है जब सेम फील्ड के दो प्रोफेशनल्स मिलते हैं तब ऐसे ही बात करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। कम संजू। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एंड दी डमास्क गोल्ड प्रेजेंट्स टू यू द मोस्ट सेंसेशनल म्यूजिक एल्बम सपनों की रानी। नताशा। एंड नाउ वी आल्सो लाइक टू प्रेजेंट कलेक्शन जी गोल्ड ज्वेलरी टू नताशा। थैंक यू। खुश है लंगड़े? Congratulations. Congratulations. Let's now watch Natasha exclusively on Zoom. अरे देख मुन्ना देख, अयो अप्पा अन्ने तानिया दुबई ओए सुब्रमण्यम की औलाद चिल्ला क्यों रहा है? मंगा तो दिया तेरे को इडली भी डोसा भी। अप्पा और बहुत कुछ मंगाना पड़ेगा शादी के लिए। तो अड़े मिल गई, 3 साल तक ढूंढा, ताने दुबई में है। डैड ये तो वही लड़की है जिसके पास तोता है। तेरी शादी जरूर होगी पुत्र, चलो दुबई। ओए खोते, तू उस लड़की को, मेरा मतलब हमारी बहू को पहचान लेगा ना? अप्पा मैं ताने को बिना देख के ही पहचानेगा। ओए मेदू बड़े, तू लड़की को बिना देखे कैसे पहचान लेगा? अंकल शायद आप ये नहीं जानते कि इसकी नाक बिल्कुल एक कुत्ते की तरह है। स्मेल ताड़ियो। चिंता मत करो डैड, दुबई में तानिया होंगी कितने, ढूंढ लेंगे उसे, जाएगी कहाँ? Oh, you have a point. चलो आगे बढ़ो। भाई हम लोग तो 6 बजे आने वाले थे, इतना जल्दी काको आ गए? अबे एडवांस में उन दोनों की बातें सुनेंगे तो पता चलेगा कि लड़की के दिल में क्या है। हाँ, तो लाइए डंडा निकालिए। मैं उसकी जरूरत नहीं है, उसके ब्रेसलेट में मैंने माइक्रोफोन फिट कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं भाई, तुम्हें क्या लगता है रॉकी आज कोई खास वजह से यहाँ आ रहा है? क्या पता। ए भाई, अगर वो तुम्हें प्रपोज करेगा तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? मुझे नहीं पता। अरे लेकिन मुझे तो पता है। ए भाई आंटी अपनी साड़ी, लेकिन इस आंटी का तो मैं मंदिर बनवाऊंगा। मंदिर बना नहीं कि भिखारी पहले आ गए हैं। अब ये क्या बोलेगा अंदर जाके? नताशा मैं तुमको एक खास बात बताने आया हूँ। खास बात? क्या खास बात? नताशा तुम रॉकी से दूर रहना। क्या है? क्यों, क्या हुआ? अरे नताशा वो फ्रॉड है, वो कोई आर्किटेक्ट वार्किटेक्ट नहीं है। Oh my God. ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ आर्किटेक्ट तो दूर की बात है, नताशा एक मामूली सा कड़िया भी नहीं है। ये कमीना टांग अड़ा रहा है। मैंने नेट पे सारे आर्किटेक्चुअल इंस्टीट्यूट के नाम चेक कर लिए, रॉकी हीरानंदानी का नामो निशान नहीं है उसमें। भाई भाई भाई क्या कर भाई? लेकिन उसने मुझसे ऐसे झूठ क्यों कहा? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैंने वेबसाइट का नाम अपनी डायरी में लिखा है, तुम चेक कर सकती हो। नहीं नहीं, मुझे अपाहिज होने का महसूस मत होने दो नताशा। नताशा नहीं, हाल तो बुद्ध, हाल के तो ऐसा। पका पका पका उसके घर का पता भी ढूंढ निकाला, 2-4 दिन में उसकी सारी पोल खोल दूंगा मैं। सब ठीक हो जाएगा भाई, भाई, बात सुन, भाई। मैं अभी जाकर उसको सबक सिखाती हूँ, लेकिन वो तो शाम को 6 बजे आ रहा है ना, मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकती। अबे वो आ रही है, भाग, अबे गाड़ी लेके भाग, जल्दी कर, फटाफट पका। भाई भाई वो बताया मेरी बात को? अरे क्यों जान से जाता मेरे घर को? क्या दुश्मनी निकाल रहा तू? भाई मुझे क्यों मार रहे हो? क्यों बताया मेरी माँ को तूने? क्या कि मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, नेवी में कैप्टन हूँ, क्यों बताया? अरे तू जानता नहीं है कि मेरी माँ सख्त नफरत करती है पानी और समुद्र से। क्यों नफरत करती है भाई? क्यों नफरत करती है? मैं बताता हूँ, क्या बोलू भगवान, क्योंकि मेरे पिताजी सम्राट जहाज में कैप्टन थे और मेरा बड़ा भाई वाइस कैप्टन। जब सम्राट जहाज ने समुद्र में जल समाधि ली तब दोनों का देहांत हो गया। तब से मेरी माँ समुद्र और पानी से सख्त नफरत करती है। बचपन में मुझे नहाने तक नहीं देती थी, पड़ोसियों के घर में जाके छुप छुप के नहाया करता था मैं। लेकिन अफसोस मेरे खून के रगों में मेरे पिताजी दौड़ रहे थे और एक दिन समुद्र ने मुझे बुला ही लिया। लेकिन तुम क्यों बताया मेरी माँ को कि मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, नेवी में कप्तान हूँ? क्यों मेरे भाई, क्यों बताया तूने? शांत हो जाओ भाई। कर दिया ना अनाथ मुझे तूने। अरे कौन करेगा इस बच्चे से प्यार, अब तू बता कौन करेगा इस बच्चे से प्यार? कहाँ से पाऊंगा माँ का प्यार अब, तू बता। नताशा तुम कब आई? नताशा बबलू कम से कम बता तो देता कि नताशा आई हुई है। तू भी ना पागल है नताशा। मैं ये कहना चाहता था कि आर्किटेक्ट। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया है। रॉकी तुम आज की बात बिल्कुल अकेले नहीं हो। तुम कितनी अच्छी हो। बहुत अच्छी हो तुम। मुझे माँ का प्यार भी तुम्हें से मिलेगा। सलाम है भाई लोग, सेकंड पार्ट का टाइम आ गया। करण का लव है डेंजर एंगल में, तानिया भी फसिंग रॉकी के चुंगल में। अब तक एक लव था, अभी हो गया टू। अब उनके करण का क्या होगा भाई, व्हाट ही विल डू? वो गुंडे लोग भी पागल हो रहे ले। उनको चाहिए तोता। सनी को करना है तानिया से शादी, खुराना को देगा पोता। किसी को लड़की चाहिए तो किसी को तिजोरी का कोड। अब उनकी स्टोरी का आया है वेरी इंटरेस्टिंग मोड। रॉकी ने वॉकी टॉकी से खिलाया गुल, पालिया तानिया के दिल पे काबू फुल। फुल टू है बाप, देखो शाने को अपुन चला। दुम दुम दुम दुम दुम दुम दुम। शराबी तेरे नैन गुलाबी, तेरी चाल शराबी तेरे नैन। नैन गुलाबी तेरा रूप है गुड़ से मिठिया कुड़ी ने मेरा दिल लुटिया इश्क का लगा के सुटिया कुड़ी ने मेरा दिल लुटिया इश्क का नताशा मैं वहां से आ रहा था ना तो ये पागल कुत्ते की तरह इधर झपटा और इसने मुझे यहाँ काटा झूठ बोल रहे मैं तेरे को गले लगा रहा था लेकिन तुम यहाँ आए कैसे मैं तो फूल देने आया था मैं रोड देने आता हूँ ना तू बोला तू नहीं देखा तू फूल नहीं देखा और इसने मुझे काटा मैंने कब काटा तूने काटा मैंने काटा इसको भाई मैंने कुछ मेरा गला दबाने लगा बच्चे वो तो टाइम पे आ गए तो हाथ के साथ साथ मेरा गला भी हाँ तू कंफर्टेबल हो गया अंदर ये बकवास कर रहा है नताशा पता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है फिर भी अरे इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनो कुछ नहीं सुना है मैं चलो नताशा चलो प्लीज गो कौन सा परफ्यूम लगा है नाइस परफ्यूम नताशा नाइस तुम ही लगाना ये साला टूंडा हड्डी मेरे हाथ में दे गया कबाब खुद लेके चला गया कोई बात नहीं और ये जो आपने दो दो चिकन मसाले खाए हैं उसका क्या कहाँ से आई है चिकन मसाले आपकी जेब से आपकी अय्याशी का बिल चार बियर दो चिकन मसाला छह नान दाल महाराजा अच्छा मुझे बोलते हैं नवरात्रि का उपवास रख और आप रोज मनाते हैं क्रिसमस अबे ये टुंडे की जेब से गिरा होगा मतलब टुंडा इतना अय्याश है अबे ये टुंडे की ना कुंडली पता करनी पड़ेगी कहाँ का बिल है ये ड्राइस बार साले इधर बैठ नताशा को पटाने के लिए हाथ से लूला और दिमाग से ढीला हाँ अभी नताशा को तेरी असलियत बताता हूँ इसको कैमरा बता जहाँ इसका डांस बंद है क्या कर रहा है तू ये पाप होगा घोर पाप होगा ये क्या कर रहा है तू अगर नताशा को इसके बारे में पता चलेगा क्या बीतेगी बिचारी के दिल पे और हम दोनों का तो मैं तो शादी का कार्ड भी भेजने वाला था ऑलमोस्ट फाइनल है सर फाइनल है ना फाइनल है इसकी भी फुल एंड फाइनल पेमेंट दे ही देता हूं नहीं नहीं नहीं क्या कर रहा है दो मौत का कलंक क्यों अपने सर पे ले रहा है तू अबे दो मौत कैसे बे जब नताशा को मेरी असलियत के बारे में पता चलेगा क्या करेगी वो खुदकुशी नहीं करेगी और दूसरी और जब वो ही इस दुनिया में नहीं रहेगी तो ये जी के क्या करेगा मैं जी के क्या करूंगा भाई भाई छोड़ दो अबे इसको कैसे छोड़ो हराम खोर को इसको नहीं नताशा को तू चुप रे हां तू जा सुन बे ओ आज के बाद जैसे मैंने बोला वैसे तूने नताशा के सामने करना समझे वरना तेरी एक आंख कान नाक मुंह हाथ पांव सब लूला कर दूंगा याद है ना हां और जोर से लगा कर देना हाँ याद रखना आ, आ, आ, I'm sorry. कहीं लगी तो नहीं? नहीं नहीं. Thanks for this wonderful boat ride. No problem. तुम्हारे लिए बंदा कुछ भी कर सकता है. Actually, Rocky, I'm sorry for that day. मुझे टॉमी ने कहा कि उस दिन टॉमी ने तुम्हें काटा था. अरे भूल जाओ. अब तो बहुत पक्की दोस्ती हो गई है. क्यों भाई टॉमी? बेवकूफ, झूठे, मक्कार टॉमी. ऐसा मैं सोचता था पहले तुम्हारे बारे में. और अभी? गधा, बेवकूफ, अनाड़ी. टॉमी? मैं था जो पहले इसके बारे में ऐसा सोचता था. I agree. तो अब तुम क्या सोचते हो रॉकी के बारे में? सच पूछा जाए तो रॉकी जैसा जालसाज, कमीना और 420 आदमी इस दुनिया में है ही नहीं. What? ऐसा मुझे भगवान भी आके कहेगा ना तो भी मैं नहीं मानूंगा. मैं तो डरी गई थी. मुझे मालूम है ये ऐसा क्यों बोल रहा है. मुझे मालूम है कि ये मेरी तारीफ इतनी क्यों कर रहा है. मेरे कान पका दिए इसने बोल बोल के. रॉकी जी, मुझे बोर्ड की सफाई करनी है रॉकी जी. अच्छा, एक घंटा कर ले बोर्ड की सफाई बस. एक घंटा? बाबा दो घंटे कर ले. नहीं, इससे ज्यादा क्या करेगा तू? नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं. देख दीदी कितनी बोली शक्ल है. अच्छा वो देख के चल, चार घंटे अलाउ करता तू. चार घंटे तू सुन लेके. दीदी किसकी दीदी? नहीं तो क्या दादी है? और सुन, यहाँ ज्यादा इस्तेमाल मत करना. टूटा हुआ है ना, इसको इस्तेमाल मत करना. और बोट की अच्छी तरह सफाई करना. मैं जरा इसको बता के आता हूँ, ठीक है? आजा बेटा आजा. सुन, 5-6 घंटे तक इस बोट से बाहर निकलना मत, समझे? और यहाँ से जब मैं जाऊँ ना तो जोर से थैंक यू बोलना, समझे? नहीं तो मैं नहीं. अच्छा सब झाड़ू कट का मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है? ओके, एंजॉय योरसेल्फ. कम. थैंक यू. बाय टॉमी. बाय. थैंक यू. बाय बाय. थैंक यू. थैंक यू. थोड़ा काले. काले या कभी तक दिल के साथ साथ में पेट को डिफिकल्टी देते रहेगा तू? जब तक मुझे तानिया नहीं मिलती मैं नहीं खा. अड़ा पावी अम्मो, इतना उदास होने की जरूरत नहीं रे बाबा. 11 बजे तेरे को ताने का एड्रेस मिलेंगे ना. तानिया? तानिया? तानिया? अयो, अयो! एक ही स्ट्रॉ? हम भी तो एक ही हैं. ये तो रॉकी है, ये ताने के साथ. मुझे भी तो दो. सॉरी. कतार, तेरे को प्लेन में भेज के ताने को पटाने का बात करता. चल. क्या चलते हैं? जिसके लिए इतना डिफिकल्टी सर पे लिया उससे को डिफिकल्टी में छोड़ के जाने का बात करता तू? उधर देख. कम ऑन नताशा. जब रॉकी तानिया की खुशी बन चुका है तो अपनी खुशी के लिए मैं उससे उसकी खुशी कैसे छीन सकता हूं? एक्चुअली वो हम लोग ऐसे ही यहाँ आए थे, सोचा तुमसे भी मिल लेंगे तो. और हम मिल गए. वाओ. कैसे हो तुम? अब अरे एक मिनट. हाँ रॉकी इधर आओ. जी आया नताशा. रॉकी ये है करण, मेरा सबसे प्यारा दोस्त. हेलो. हाय. और करण ये है रॉकी, ही इज अ कैप्टन. क्रिकेट का कैप्टन है? नहीं, शिप का कैप्टन. अच्छा, मेरे को लगा फुटबॉल का कैप्टन है. फनी. एनीवेज तुम पहले बताओ, तुम यहाँ पे कितने दिनों तक हो? बस आज शाम को वापस जा रहा हूँ. कम ऑन करण, तुम आज कैसे जा सकते हो? आज तुम्हारी शादी है. आज हमारी शादी है? आज हमारी शादी है? हाँ आज हमारी शादी है. आज हमारी शादी है. करण तुम एक काम करो, तुम आज यहीं पे रुक जाओ, कल चले जाना. ओके. नहीं तानिया, वो मेरा वापस जाना बहुत जरूरी है. अरे बुद्धू मैं तो मजाक कर रही थी। बड़ी मजाकी हो गई है तुम बैठ गए। मजाक करण, तुम इतने स्मार्ट और हैंडसम बन गए लेकिन अभी तक नहीं बदले। तुम एक काम करो, तुम आज यहीं पर रुक जाओ। हम लोग इतने दिन बाद मिले हैं, एक काम करते हैं, आज की शाम हम एक साथ गुजारते हैं। यस वेरी गुड, मैं टिकट चेक करके आता हूँ, डोंट वरी, नो डिफिकल्टी, थैंक यू। मुर्गन मुर्गन, अरे रॉकी तुम भी चलो ना हमारे साथ। थैंक्स फॉर रिमेम्बरिंग मी, बट लेकिन मैं नहीं, आप दोनों जाओ ऐश करो, मेरा क्या है, मैं तो बस अपने नाम में अकेला। रॉकी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आज की शाम हम एक साथ जाएंगे। हम एक साथ साथ है। तेरा नाम मोहब्बत है, मेरा नाम दीवाना। तड़पता है दिल क्यों हुआ क्या मेरे दिल को तू ही बता धड़कता है दिल क्यों तड़पता है दिल क्यों हुआ क्या मेरे दिल को तू ही बता हंसता है रोता है सपने पे रोता है देखो कहता है मेरे भी बारे में एक पल तो आर्किटेक्ट नहीं है हाँ पता है वो तो नेवी का कैप्टन है नहीं वो नेवी का कैप्टन भी नहीं है He's a murderer. क्या हाँ वो भी छोटा मोटा नहीं He's a serial killer. रामन राघव जैसा क्या बात कर रहा है भाई आपने मर्डर किया मुझे बताया तक नहीं मुझे खुद अब पता चला है कि मैं मर्डरर हूँ अपने प्यार के जाल में कई लड़कियों को फंसा कर उन्हें बर्बाद कर चुका है वो छोड़ूंगा नहीं इसको मैं रॉकी और खूनी हाँ मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है तुम्हें विश्वास नहीं होता तुम्हें मैं ये सब तो पे विश्वास नहीं हो रहा नहीं तो ये लो पढ़ लो आज का न्यूज़पेपर है इसमें दुबई पुलिस की खुफिया रिपोर्ट लिखी हुई है ओह माय गॉड भाई भाई नताशा मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा लेकिन अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं नहीं नहीं संजू तुमने मुझे हमेशा मुसीबत से बचाया है थैंक यू सो मच नॉट एट ऑल लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनना उस रॉकी से दूर रहना नताशा मेरी खातिर भाई तो भाई वो अंधा नहीं है। अंधा तू है, वो लंगड़ा नहीं है। क्यों बे साले लंगड़े नौटंकी? अबे ऐसा क्या देखता बे? हैं? प्लंबर है अपुन, संजू मलवारी नाम है अपुन का, यहाँ के सारे प्लंबर है ना, उनका दादा अपुन। चुप बे प्लंबर की औलाद, याद रखना नताशा मेरी है समझे? ये नताशा तेरी कैसे हुई रे? सुन तू नताशा को क्या बोला था बे कि भाई मर्डर है? किलर है भाई, मुझे बात करने दो ना यार। और कौन सा नकली न्यूज पेपर दिखाया था भाई? बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? ये फिरती है लड़ ले नाटक तेरी। चल बस कर बस कर बस कर। अरे ये क्या, तूने इस नौटंकी को इतना मारा कि ये ठीक हो गया और तू लंगड़ा हो गया? अरे अरे इसका हाथ कैसे ठीक हो गया? ये लूला था कब? इसके तो हाथ भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है, ये तो साला आदमी कमीना है। इसका माने तू आर्किटेक्ट नहीं है और तू लंगड़ा नहीं है। छी छी साला मेरी भोली नताशा को धोखा दिया तुम लोग। तेरी मौत नताशा तेरी कैसे हुई? आपको मत सुने, मैं सचमुच लूला हूं। आपको मत सुने, अरे हम तीनों नंगे हैं तो फिर आपस में क्यों पंगे? मुंबई में इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे बिना बताए चली गई। क्या बताती करण, हालात ही इतने बिगड़ गए थे कि सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ तक कि मुझे अपना नाम भी बदलना पड़ा। और मैं तुम्हें उसी नाम से ढूंढता रहा, लेकिन तुम मुझे अभी वही नाम से पुकार सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक्स तानिया। पता नहीं कितने पापड़ बेले मैंने नताशा को पटाने के लिए। क्या बात करता है, तूने बताया नहीं कि तेरा पापड़ का धंधा है? ए तू चुप ना रे, मैं तो यहाँ लड़की के पास डिटेक्टिव बन के आया था। डिटेक्टिव? मैं तो डिफेक्टिव बन के आया था। डिफेक्टिव? आती थी सुपरमार्केट में सामान खरीदने को और साथ में उसका येड़ा भाई गोलू। एक दिन मुझे पता चला कि उसका भाई चल बसा है। मैंने सोचा ये येड़ो लोगों से तो बहुत प्यार करती है, घुस गया उसकी गाड़ी के नीचे, हाँ झूठ मूठ का एक्सीडेंट करवाया, हाथ लूला ओ ऐसा याददाश्त खोने की एक्टिंग करके घुस गया उसके घर में। मैं भी नताशा के बाजू के बंगले में नल फिट करने गया था, उधर से ही नताशा को देखा तो दिल का नटबोल्ट ढीला होकर वाइसर लीकेज करने लग गया, लेकिन तुम दोनों ने मेरा गेम ही बिगाड़ दिया। ए हम दोनों ने नहीं, गेम तो वो साला तीसरा बिगाड़ेगा। अरे हाँ यार, पता नहीं वो अचानक कहाँ से टपक पड़ा। अरे वो टपका नहीं रे, वो लड़की का पुराना आशिक है। हाँ कॉलेज का फ्रेंड है उसका। साले इस वक्त दोनों कहाँ होंगे और क्या कर रहे होंगे? वो कहाँ होंगे और क्या कर रहे होंगे वो तो तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। कौन भाई? ये आदमी है करण, तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे बहुत सालों बाद कोई अपना मिल गया हो। गोलू के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। क्यों, तुम्हारे वो तीन दोस्त हैं ना? वो तो है, खास करके टॉमी, वो तो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा लगता है। रिपीट रिपीट नताशा प्लीज रिपीट, सुन लंगड़े सुन। उसे देखते ही मुझे गोलू की याद आती है, भगवान ने एक भाई छीन लिया तो दूसरा भेज दिया। पीट पीट अपना सर पीट। और संजू? संजू संजू इज अ डार्लिंग टू मी, वो नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। वो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो तो मुझे अपनी बहन मानता है, मैं भी उसको अपने बड़े भाई से कम नहीं समझती। पीट पीट साथ में पीट। और वो तीसरा रॉकी? रॉकी जैसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। स्मार्ट, हैंडसम, फनी, चीयरफुल, लेकिन सब दिखावा है, अंदर से वो इतना झूठा मक्कार फ्रॉड और मर्डर निकलेगा। टंकर टकर टकर टकर टकर टकर टकर टकर टकर खैर इन सब की छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम अभी भी गिटार बजाते हो? नहीं, उस बार तुम्हारे इंतजार में आखिरी बार बजाया था, फिर कभी नहीं। तो आज हमारे मिलने की खुशी में बजा लो। यहाँ? यहाँ नहीं, घर पे। मेरे पास गिटार है, तो मेरे लिए गिटार बजाना, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊंगी। कॉफी विद करण? इससे पहले कि वो गिटार बजाए उसको जाके बजाते हैं, चलो। ओके। तुझे बड़ी जल्दी रहनी है, तू चला जा। भाई, आइडिया क्या है कुछ तो बताइए। इस करण के बच्चे का कुछ करना ही पड़ेगा। ये करण को बच्चे भी है? ए तुम लोग चुप रहो ना यार। तुम लोग भी ना यार। अभी तो सिर्फ एक ही रास्ता है। मर्डर? ए भाई, तेरे को मालूम है ना कि यहाँ दुबई में एक मर्डर का फांसी है? ना ढीला है क्या तेरा? इधर का जो स्ट्रिक्ट है ना, बहुत कानून है, समझा? अबे ये तू टेको मत दे रहे। अरे ये बिस्किट में एक गोली है और ये बिस्किट खाते ही कुत्ता शेर बन जाता है और करण उसका शिकार। आर वी रेडी? नहीं नहीं, कॉलेज के बाद कभी। आंटी ये क्या कर रही हैं? घर की सफाई आधी हो गई, आधी बाकी है। ये एक एक मिनट हाँ करण, कुछ तो कर पाए। आंटी जयंती लाल किधर है? वो बहुत हल्ला मचा रहा था, मैंने उसे बाथरूम में बंद कर दिया है। ओह नो, करण? हाँ। प्लीज जयंती लाल को बाथरूम से निकालो ना। ओके। जयंती लाल इनके पति हैं? नहीं, वो हमारा कुत्ता है। He's a dog. पकड़ो। ये कौन सी नस्ल के पति हैं? I mean, कुत्ता है? पोमेरियन है। आई। I'm so scared. तो आप ये जो इतना शोर मचा रहे थे। Hi, Jayanti. Hello. Come here. Come. Come on. अरे मेरे Jayanti, मेरे लाल। अरे मेरे Jayanti, मेरे लाल। पानी इंतहा देख ले, मान कहना मेरा देखना आईना, मेरी आंखों में चेहरा तेरा देख ले। जहाँ भी गया हर घड़ी हर जगह याद आई तेरी, याद आई तेरी। जाए तू जो कभी मुझको ऐसा लगे, जान जाए मेरी, जान जाए मेरी। एक तेरे बिना हाल क्या है मेरा, मुड़ के एक बार तो दिल रुबा देख ले, मान कहना मेरा देखना आईना, मेरी आंखों में चेहरा तेरा देख। इश्क की इंतहा देख ले, मान कहना मेरा देखना आईना, मेरी आंखों में चेहरा। कितना सोचता रहे, ये डायमंड का रिंग को ऐसा देखता रहेगा ना, तेरा बाल को डाई करने का टाइम आएगा। लाइफ में पहली बार प्रपोज कर रहा हूँ मॉर्गन, थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। हाय तानिया। एक्चुअली तानिया, मैं आज तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तुमने रॉकी को मेरा पीछा करने के लिए, मुझ पर जासूसी करने के लिए कहा था। ये तुमसे किसने कहा? किसी अनजाने ने मुझे खत लिखा है, क्या है सच है? एक्चुअली तानिया, हुआ ये था कि हाँ या ना करण? हाँ। गेट आउट, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। तानिया, वो देखो तानिया, मैं उस वक्त ये बिल्कुल नहीं जानता था कि रॉकी लुच्चा है, लफंगा है, खूनी है। हाँ तानिया, मतलब और... तुमने एक ऐसे आदमी को मेरे पीछे लगा दिया जिसे तुम जानते तक भी नहीं। क्या कहा था तुमने रॉकी से? क्या पता लगा तानिया की कितनी बुरी आदतें हैं, कितने आशिक हैं उसके? क्या जानना चाहते थे कि मैं तुम्हारे लायक हूं कि नहीं? कारण तुमने मेरे एतबार को यकीन में बदलने से पहले ही तोड़ दिया। क्या समझते हो तुम, मुझे किसी जाल में फांस के मेरे दिल में अपने लिए जगह बना लोगे? प्लीज गेट आउट करण, प्लीज यहां से चले जाओ। मैंने तुम्हें इसलिए ढूंढना चाहा क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें भुला नहीं पाया। अगर तुम मुझे ना मिलती तो मेरी जिंदगी अधूरी की अधूरी रह जाती। डायर रॉकी ताने के लड़ लेता, आज मैं तेरा मैटर फिनिश दे करेंगा ना, ये मुर्गन अपना मूंछ काट डालेगा डाई। मुर्गन तुम्हें मूंछ नहीं है। नहीं है तो बढ़ाएंगा और काटेगा, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं भाई। मुर्गन तुम ये भाड़े की गाड़ी वापस करो और एयरपोर्ट पहुंचकर टिकट निकालो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। रॉकी, रॉकी कौन हो भाई, क्या चाहिए? रॉकी कह रहे चिल्लाता की मेरे इलेक्शन में खड़ा कर। मेरे खिलाफ वो लेटर तानिया को तुमने लिखा था क्या? मैंने आज तक एग्जाम का पेपर नहीं लिखा तो तानिया को लेटर लिखूंगा? टॉमी ने लिखा। टॉमी अंदर है, देख। ये तो क्या गलत सलत मेरा नाम लेता है, मैं क्या इस हाथ से पेन पकड़ूंगा? बात करता है, अरे मैं तो टॉयलेट में भी नहीं पकड़ सकता हूँ टिश्यू पेपर। चल अभी हाथ नीचे कर, इसको पता चल जाएगा। हाथ नीचे कर। इसका हाथ ठीक है? हाँ, ना ये लूला है ना अकल से लल्लू है। और वो देख, ओ सीधे हो जा, ज्यादा मेहनत मत कर, सीधे रहे सीधे रहे। ये पहला लंगड़ा है जो लंगड़ा नहीं है। इसका मतलब तुम सबके सब तानिया को बेवकूफ बना रहे थे? कौन तानिया बे? ये तानिया कौन है? दिखने में अच्छी है, एड्रेस दे। अरे नताशा की ही बात कर रहा है, तानिया नाम है उसका असली। माने नताशा भी असली नहीं है, वो भी हमारी तरह नकली है? जस्ट स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस, स्टॉप इट। मुझे ये बताओ वो लेटर किसने लिखा है? अबे वो काय को घर में खा रहा है वे चिकने है, वो लेटर मैंने लिखा है। और वो नताशा का पहला आशिक था ना राज, जिसके साथ उसकी मंगनी होने वाली थी, उसके खिलाफ भी झूठ मूठ बोलकर वो रिश्ता मैंने तोड़वाया था। अरे अबे शुक्र करो मैंने वो राज का पत्ता काटा, वरना अभी तक उसकी शादी है ना नताशा के साथ हो जाती, और तुम लोग उसके नन्हे मुन्ने बच्चों को बिस्किट खिला रहे होते। आप उनको थैंक यू बोलो। I don't believe this. चल तानिया के पास, सच बताओ से। हाँ मार डाल, इधर ही मार डाल। अरे खत्म हो, एक किस्सा तो खत्म हो। मार मार, इधर ही गाड़ दे बाल की दुकान को, बाद में मैं कंघी घुमाता हूँ। मार। अबे लूले बाल की दुकान किसको बोला रे? तेरी तो, तेरे को बोला मकोड़े। मकोड़ा मारेगा मैं तेरे को, सच्ची बताऊँ। सॉरी लाल टोपी, सॉरी सॉरी। कौन चाहिए आपको? तानिया किधर है? यहाँ कोई तानिया नहीं रहती। खामोश मोहतरमा। ओह माय गॉड, पिछले 3 साल से मुसलसल हम तानिया को ढूंढ रहे हैं, 3 साल से, और अब आप कहती है कि तानिया यहाँ नहीं रहती? चलट चल रहे मन्ना। किधर है रे गोरी? एक्सक्यूज मी, आपको कोई गलत फहमी हुई है? शा, हम कोई गलत फैमिली से नहीं है, तानिया और मैं कॉलेज में साथ में पढ़ती। थाने को बुलाओ। तानिया, अयो एवडलाम ताड़ी तानिया। वीरप्पन, ए सन्नी, कॉलेज में रवड़ी रोमियो। सन्नी तुम? हाँ तानिया मैं, जाने कोरे स्नेहिणो तानिया, तानिया जाने कोरे स्नेहिणो। अयो लेकिन तुम्हें मेरा पता कैसे मिला? तुम्हें एड्रेस बदल दिया, नाम बदल दिया, लेकिन तुम्हारा पोस्टर सब जगह है। ओह नो। ओह यस। अपा गुरुवार अपने साथ तो उनके पेंगुटी किट्टी। अपा चुप होते, हिंदी में बोल। मेरे मतलब बहू मिल गई, ताने मिल गया। मिल गया, ओ बाराती भी तैयार है, आ रहे हैं, जरा जल्दी आए ना। ये तुम किसको बुला रहे हो? हमारे अप्पा को, हमारे डैडी को, हमारा पूरा फैमिली बाहर है। ओह माय गॉड, लेकिन क्यों? आज शादी कल मंगनी। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मैं उम्र में तुमसे थोड़ी बड़ी हूँ। तुम मुझसे शादी कौन करेगा? हम तो तुम्हारा पैर खींच के आशीर्वाद लेगा। मेरी जात के बगैर कोई गोली नहीं चलाएगा, पीछे। तुम बीबी, तोता किधर है? अप्पा बहुत तो शादी के बाद होती है। चुप है, पड़ोसी की औलाद, मैं यहाँ तेरी शादी कराने नहीं आया हूँ। अयो धोखा? ओए धोखा नहीं, तोता। तोता किधर है बेबी? कौन सा तोता? यहाँ कोई तोता नहीं है, यह कुत्ता है, बुलाओ क्या? ओए मैं सबको कुत्ते की मौत मारूंगा, जल्दी से पांव दो, तोता किधर है? डैडी ये ऐसे नहीं मानेगी। ओए उठा लो इसे। अन्नी अप्पा, अन्नी ताड़ियों को हाथ मत लगाना, वरना मैं अपने आप को गोली से उड़ा देगा। अरे बेटा अरे भी है, चल जाएगी बेटा, चल जाएगी। बचपन की शरारत अब तक रह गई बेटा। अब इसे यहाँ घुमाई के उंगली ट्रिगर पे रख के दबाई दे बेटा। थैंक यू अप्पा। और नहीं, हम तीन तक गिनते हैं, तब तक इस जगह को खाली कर देना। 100, 99, 98। अरे बेवकूफ, अगर अपने आप को गोली मार लेगा तो तेरा बाप तानिया से शादी कर लेगा। करेक्ट। अप्पा और नहीं, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भूड के रख दूंगा। अबे पागल हो गया क्या तू? हाँ, पागल हो गया मैं, पागल। तानिया का प्यार में पागल। वाह माँ, चलो वाह माँ। क्या कर रहा है? अरे माफ करना, अंधा है भाई। अरे अंधा है क्या? अंधा यार क्या? अरे भाई चल मुन्ना जल्दी। अगर हिलने की कोशिश की तो सांभर बना दूंगा। सगना क्विकली, जल्दी बनो। Come on, fast, quick! किधर गया? बोलो गुस्सा क्या मुझे दे? दरवाजा खोल तू। छोड़ोगा नहीं। दादा, oh my god! संजू। हेलो, हेलो। एक मिनट। हेलो, हाँ छोटी जी बोलिए। हेलो संजू, सनी और उसके पूरे खानदान ने नताशा को किडनैप कर लिया है। क्या? नताशा किडनैप हो गई? क्या? हेलो, हाँ संजू, सिर्फ तुम ही हो जो हमेशा नताशा को मुसीबत से बचाते आए हो। इस बार भी सिर्फ तुम ही नताशा को बचा सकते हो। पहली बार किडनैप हुई है ना, कुछ करो संजू। मेरे को क्या? एक मिनट, तू चुप हो जा। मैं सब संभाल लूंगा। हाँ प्लीज जल्दी। किसने किडनैप किया? किसी सनी और उसके खानदान वालों ने। सनी कौन? बॉबी का भाई, धर्मजी का बेटा। अरे एक सेकंड, एक सेकंड। सनी गैंगस्टर का बेटा है, वो मेरे और तानिया के साथ कॉलेज में पढ़ता था। ओ, तो चलो चलते हैं। तो कहाँ? अभी कॉलेज में जाएं? अरे अरे मैं तो स्कूल भी नहीं गया, कॉलेज में। हैंग ऑन, हैंग ऑन, लेट्स फाइंड आउट वो गई कहाँ है। ये क्या पागल बने सनी, तुम क्या कर रहे हो? तुम वेंड में पहली बार दूल्हे की बारात में दुल्हन भी साथ में जा रही है, हमारी शादी रंग लाएगी। ओए गाड़ी रोक, शैतान की औलाद। इसका पकड़ा जाना मेरे लिए बहुत जरूरी। राइट ले, राइट ले। यानी कुट्टी काले बदल करे स्नेह चिट्टे कौन से कंडे बदल ले रूपत रे। क्या बोल रहे तुम? आई लव यू। ओनाल पोगटम। इधर देखो, इधर देखो, हमें इधर है तुम्हारे लिए। ओ फ्रीकल भाई, मुंडी पीछे कर। ओए मुछड़, लड़की नु छड़। अप्पा पहले तुम मेरा पीछे छोड़ो। बिग ब्रदर सिग्नल ब्रेकर। चलो बैठो जल्दी, चल चलो। पीछे पीछे पीछे पीछे। अगर मैं वहां पे होता ना तो मैं तानिया को किडनैप नहीं होने देता। अबे रहने दे, जयंतीलाल को तो तू बचा नहीं सकता, तानिया को निकल पड़ेगा बचाने को। जयंतीलाल मेरी महबूबा नहीं है। जयंतीलाल है कौन? अबे जयंतीलाल वो कुत्ता जो बेहोश हो गया था। ओ, ओ, ओ, ए तानिया को बचाने के लिए मेरे जैसे मर्द की जरूरत है। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो। एक सेकंड, एक सेकंड, शट अप गाइस। हां बर्गन बोल। करण वो सनी है ना, वो तानिया को लेके गंडर के गाड़ी में लेके जा रहा है। इसका नेटवर्क कैसे आ रहा है यार? और उसके पीछे उसका बाप भी आ रहा है और उसका भाई भी। अरे एक सेकंड यार। अच्छा ठीक है, तू उन लोगों का पीछा कर, हम लोग वहां आ रहे हैं। अच्छा मैं पीछा कर रहे हैं। ओ माय गॉड, लगता है तानिया फिर से किडनैप हो गई है। अरे तुम लोग आना है तो आओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे वो जा रहा है। अरे उसको तो लेके चलो। अरे वो गया, बाद में आएगा। असिस्टेंट है यार, जल्दी करो यार। दरवाजा क्यों खुल रहा है? क्या शर्म नहीं आती क्या? बॉर्नविटा पे क्या लगता है? खोलो यार, करते करते सचमुच लग रहा है। अबे ओ प्लंबर, ये नल फिटिंग नहीं है, समझे ना? क्या झगड़ा कर रहे हो? तानिया की जान खतरे में। कम ऑन हरी आप, ओपन द डोर। मैं आगे बैठता, मेरे को पहले पहुंचना है, अर्जेंट है। मैं क्या बोनट पे बैठूं? तू गाड़ी के नीचे बैठ। दीवाने दीवाने दीवाने दीवाने दीवाने हुए पागल। हेलो हेलो। हां मुर्गन, कहां है वो लोग? बाकी इधर है साहब। पार दुबई, पार दुबई, पार दुबई। इधर जा रहे हम लोग। ओके ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। ओके बाय। पार दुबई, दुबई पार करो। अरे नहीं यार, पार दुबई जगह का नाम है। दुबई यार। अरे मजाक कर रहा हूं यार, मजाक करने भी नहीं देते। तो मालूम है दुबई किधर है? दुबई किधर मालूम है? मालूम है ना? मरने के पहले एक बार जवानी के जलवे देखना चाहता हूँ। वो कुड़ी के पास तो होता है। हेलो हेलो कर। हाँ क्या? हम लोग अभी जुमेरा का तरफ जा रहे हैं। हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। फॉलो करो। हाँ ओके, जुमेरा बीच राइट कर। उसका राइट या मेरा राइट? अरे यार कल के अंधे राइट तो दोनों के लिए राइट होते हैं, राइट ना? राइट राइट राइट राइट राइट। अबे ओ प्लंबर, ये लेफ्ट हैंड ड्राइव कंट्री है, समझे ना? कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसलिए पूछ रहा हूँ उसको। ए इंटेलिजेंट, अभी गड़बड़ बड़बड़ मत कर, सीधा गाड़ी चला। मेरी नताशा। तानिया तानिया तानिया। मेरी नताशा। उसका नाम तानिया है। अच्छा तो तू तानिया रख, मैं नताशा रखता हूँ। चुप रहा यार। हाथ गाड़ी चला रहा है। रॉकी भगा ना, रॉकी यार भगा ना। अरे भगा के क्या, उसके आगे ले लूं, उसका पीछा करूं ना, भगा क्या होता है? दीवाने दीवाने दीवाने दीवाने हुए पागल। और तेज चला, ये लड़की मेरे हाथ से आज निकलनी नहीं चाहिए। दीवाने तानिया रन, तानिया ये लोग हमारे प्यार मोहब्बत का दुश्मन है, डरने का नहीं। अरे ओए खोते रेत में इतना मत पाग, लड़की को मेरे हवाले कर। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो वड़ा सांभर बना दूंगा। ऐसा नहीं, लड़की को छोड़ दे वरना गोली छोड़ देगा, लड़की को नहीं छोड़ेगा। ए क्या रे, तुम बाप बेटे को शर्म नहीं आता है क्या? आ? सब एक बेचारी लड़की के पीछे पड़े हो। अरे वो किसी की अमानत है भाई। हम बताते हैं, हमारा चाचा साइंटिस्ट जवान बनने का फॉर्मूला बना के तिजोरी में डाला और तिजोरी का कोड तोते में डाला। और वो तोता इस लड़की के पास है। नहीं, अरे मैं कब से बोल रही हूँ कि इस तोते के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वो तोता मेरे पास है। ओए तोता तेरे पास है? तुम्हारे पास है? वो तोता तेरे पास है? वो तोता मेरे पास नहीं है, मतलब था, मतलब है, मतलब यार। ओ ये क्या था थी, ये भरतनाट्यम चल रहा है। एक सेकंड मैं समझाता हूँ, मैंने वो तोता रॉकी को दिया था। और रॉकी कौन है? ए मैं उरे, चिल्ला मत, तू मेरे को तोता कहाँ दिया रे? अरे मैंने तुमको गिफ्ट दिया था ना। अरे तू मेरे को गिफ्ट काहे को देगा? अरे वो, अरे मैंने तुमको बॉक्स दिया था ना ताने को देने के लिए। है? वो सड़ा गला सा बॉक्स, उसके अंदर तोता है, उसी के लिए रोता है। देखता हूँ कहीं उड़ना गया हो, देखता हूँ मैं। और जल्दी लेके आ, मुझसे ये बुढ़ापा बर्दाश्त नहीं हो रहा, घर वाली इंतजार कर रही है। करण जी यही है ना वो सड़ा गला गिफ्ट? हाँ तानिया ला इधर, ला ला भाई ला, ला मेरा तोता। चल हाथ बुट है, इसका मैंने करोड़ों में सौदा किया, वही पकड़ो इसे। बेटे मैं तेरा सगा बाप हूं। ए लड़की, तूने मुझे मर्डर करते हुए देखा है, नहीं। अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। अबे ये कमीने, मेरी नताशा को छोड़ दे वरना तोड़ के रख दूंगा तेरे को। चलाट लंगड़ा है। अरे नहीं, ताड़ियों को कुछ मत कर। चल सनी। गाड़ी पे चलाओ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ओ सांडुकांत, अरे बक्सा खोल के देख पहले। अरे भाई तेरा पोपटिया है। ओए तोता इधर दे दे, वरना लड़की को उड़ा दूंगा छाती में आके। तू हाँ, पहले वो लड़की को छोड़, मैं तोता लेके आता हूँ। जा तू भी ना आया, अपाइस की लकड़ियां ना यार। बेटा बेटा इधर दे दे। 7861 ये ले। ओए, ओए ये क्या कर रहा है? ओए मेरी जवानी मिट्टी में मिला दी। ओए ये क्या किया तूने? ये तेरा तोता पकड़। कोड नंबर सिर्फ इसके दिमाग में है, मार सकते तो मार इसको। लड़की को नहीं, तेरे को तो मार सकता हूं। ए रुक, चले तोते के शिकारी, चाल बंदूक फेंक, चल चल, कम ऑन कम ऑन। बोल भाई, अब कौन किसको मारेगा? आज क्यों रहा? तू मुझ पर गोली चलाएगा? क्यों? अगर हिम्मत है तो मुझ पर गोली चलाने से पहले 3 तक गिन के दिखा। ठीक है, अगर यही तेरी आखिरी ख्वाहिश है तो ओके। 1 2 तू किधर से गोली चला रहे? वो देख, मेरे को मारने के लिए चीटी ला। हाँ, ठीक तो है ना नताशा? लेकिन तुम कैसे ठीक हो गए? क्यों? अरे अरे हाँ, अरे क्या हो गया चमत्कार? अरे मैं तो ठीक हो गया। ऊपर वाले? नहीं नताशा, ये तो तुम्हारे प्यार की वजह से। कितना भरोसा किया था मैंने तुम पर संजू, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। नताशा नताशा, अरे पता कोड नंबर क्या है? नहीं बताऊंगी। बताओ। अरे साले मेरी नताशा, मैं हूँ ना। टॉमी, क्यों लाया? तुम्हारा हाथ तो बिल्कुल हड्डा कट्टा है। तेरे प्यार में? क्या? तुम्हारे प्यार में? वो लंगड़ी की दो टांग सीधी हो सकती है, मेरा एक हाथ सीधा नहीं हो सकता तुम्हारे प्यार में। तुम जा यहाँ से। नहीं, नहीं। नताशा। कौन है? ब्रदेश, दानियों को देखा? उतर गए, उतर गए। धन्यवाद। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिफाजत। क्या? काला कौवा, ठीक हो ना तुम? तुम अंधे नहीं हो, तुम्हें सब कुछ दिखता है। कौन बोलता है? अरे ये मरून गाड़ी तुमको दिखाई देती है? देती है? मुझे नहीं दिखाई देती। ये ऑफ व्हाइट गाड़ी दिखाई देती है? दिखती है। मुझे नहीं दिखाई देती। और ये टैक्सी का निशान मुझे नहीं दिखाई देता। झूठे मकर, तुम सबके सब धोखी बाज चोर हो। अरे अरे अरे यार गिरा दौड़े हो। सॉरी, आपने दौड़े को देखा? अबे ओ मूछ की दुकान, बाल के मकान, मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। करेक्ट। और यार इधर हेलमेट दे, ये ले। कैसा लगा मोटे?

तुम सबने मेरे साथ धोखा किया है, झूठे मक्कार फ्रॉड, ये सारे शब्द तुम्हारे सामने छोटे लगते हैं। छी छी छी, मेरी भोली नताशा के साथ इतना बड़ा धोखा किया तुम लोगों ने, मैं तुम लोगों को जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। हमें तुमका साफ कर देगा। तानिया, हम तुम्हारे ओल्ड लवर, सच्चा प्रेमी, बाकी सब कच्चे प्रेमी। हम कच्चा नहीं, तू बच्चा है रे। अरे गधे की पूंछ जैसी मूंछ उगाने से तू क्या अपने आप को बड़ा आदमी समझता है? कमाल करते हो तुम भाई, तुमने तो हमारी मुन्ना की मूंछों की तोहीन ही कर दी। बस ये डिफिकल्टी मूंछ का तोहीन है रे, गधे का तोहीन है। तो फिर ठीक है। चुप चुप चुप चुप साले फ्रॉड। नताशा, मेरा यकीन करो, मैंने सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए वैसाखी का सहारा लिया। इन मक्कारों की बातों में मत आना तुम। ए चुप कर, सबसे बड़ी मक्कारी तो तूने की है। अरे चुप कर फ्रॉड। साले, पेड़ा खाने के बाद एड़ा बनता है, हाथ तोड़ने का नाटक करके तूने नताशा का दिल तोड़ा है। ए, अपनी महबूबा, ठीक है बाद में, अपनी महबूबा के लिए चलती हुई गाड़ी के नीचे सो जाना ना। अच्छा अच्छा अच्छा, लंगड़ी लंगड़ी खेलने जितना आसान नहीं है साला, 24 घंटे ऐसा रहना पड़ा था, तू 5 मिनट तो रह के दिखा। ए चुप चुप रे, फुकट का खाता था वो और तब पीता रहता था वो, पता नहीं क्या क्या करता रहता था बैठ के। चुप रे चिंदी चोर, तेरा प्लंबर बनने का औकात नहीं, आर्किटेक्ट बनता। Yeah, everything is fair when love is war, okay? No, everything is war when love is fair. खेल लिया गरबा, पहले इसकी इंग्लिश फेयर कर। नताशा, सच बताओ, क्या मैं तुम्हारे साथ अनफेयर रहा हूँ? मैंने सिर्फ अपनी पहचान छुपाई है और इन हरामखोरों ने तुम्हारे साथ मजाक किया है, तुम्हारे भावनाओं के साथ खेला है। क्या छोड़ो ये सब कुछ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे अच्छे वक्त में तुम्हारा साथ दूंगा, आई प्रॉमिस। प्लीज हाथ दो ना नताशा। ए भाई, हम भी तो खड़े हैं राहों में आंख बंद करके। मैंने तो आंख बंद करके प्यार किया है, क्योंकि प्यार हमेशा अंधा होता है नताशा। अरे अंधा बनकर प्यार का धंधा मत कीजिए आप, समझे? देखिए हम अंपायर हैं और हम कहने की बाकी सब आउट, और यही सही है, इंसान भी है, ठीक है ना? ये चुप है वैम्पायर, सही मैं हूँ, सही सिर्फ मैं हूँ नताशा, मैं करेक्टर मैं ही है। अरे भाई ये सब लूजर लगड़े रह चुके हैं, इनको आदत है, इनकी बात मत सुनो, प्लीज आप मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, इनकी सबकी बात मत सुना करो। शट अप शट अप शट अप, स्टॉप दिस नॉनसेंस। तानिया, अभी कोई नहीं बोलेगा, काली करण बोलेगा। एनी डिफिकल्टी करण बोल। ये सब तुम्हारे लिए गलत है तानिया, मैं जानता हूं सही कौन है। प्लीज कम इन। अरे कौन है ये नया फुंतरू, कौन है? हाँ राज, तुम? हाँ मैं। करण ने मुझे सारी सच्चाई बता दी, मैंने तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी थी, वही मुझे यहां तुम तक ले आया। राज बहुत अच्छा लड़का है तानिया, वो कोई चर्सी नहीं है, वो तो संजू ने तुम लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा की ताकि तुम्हारी मंगनी टूट जाए। संजू, क्या सच है? हाँ नताशा, ये सच है। तुम सब लोगों ने मेरी नताशा का दिल दुखाया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम सबको मैं क्या सजा दूं? सजा तो हमें मिल चुकी है आंटी, तानिया के प्यार को खो दिया, इससे बड़ी सजा क्या हो सकती? विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स। Thank you. ले अंपायर बन जा। आज के बाद कभी प्यार करना ही नहीं मेरे को, छोड़ो। करण। हाँ करण, तुम शायद कुछ भूल रहे हो। क्या? वही जिसके बिना तुम यहां से जा नहीं सकते। ये तुम्हारी गाड़ी की चाबियां। अच्छा करण, एक प्रॉब्लम है। ये राज है ना, अगले महीने अमेरिका जा रहा है और वो चाहता है कि शादी इसी महीने हो। तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें मंजूर है? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब जिससे मैं शादी करने जा रही हूँ उसकी यहाँ भी तो जरूरी है ना। इस बार नहीं, इस बार मजाक नहीं था। नहीं बुद्धू, मैं सच कह रही हूं। रियली? रियली? लेकिन राज, राज और मेरी कहानी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। लेकिन जो शख्स मुझे खुद इतना प्यार करते हुए भी सिर्फ मेरी खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर सकता है, मेरे दिल पे हक सिर्फ उसी का है। आई लव यू टू करण। आई लव यू तानिया। करण, ऑल द बेस्ट, वंडरफुल, मार्वलस, माइंड ब्लोइंग। अयो सीन में कैसा पलटी, पकड़ ले, नो डिफिकल्टी, सीधा कल्टी। लंगूर के मुंह में अंगूर। तानिया, तानिया, अब हम क्या करेंगे तुम्हारे बिना दुबई में? बरखुरदार, शॉपिंग करो और अगले जन्म की एडवांस बुकिंग करो आराम से। ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? अगर तुम सब बीच में नहीं आते ना तो आज तानिया मेरे साथ होती और तुम सब मुझे टाटा कर रहे होते। अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। देखो कितने प्यार से दोनों गले मिल रहे, कितना चाहते एक दूसरे को। आखिर में लड़की उसे मिली जिसे वो चाहती थी। अबे इसकी माँ का ये भाई, बात कर रहा है ये? अरे तू बोल रहा है ये सब? क्या बोलू, क्या बोलू? जब लड़की नहीं मिली तो यही बोलना पड़ेगा ना। स्मार्ट है। ओए, पता लगा ना हनीमून के लिए कहाँ जा रही है? हाँ भाई। लो आ गई एंडिंग पे अपनी कहानी, राजा को मिल ही गई उसकी रानी। इतने स्ट्रगल के बाद किया मीट, देखो भाई सच्चे प्यार की हुई है जीत। लेकिन अभी बैठो, किधर नहीं जाने का, अब और कुछ भी है तुमको बताने का। पूछेंगे नहीं भाई क्या हुआ खुराना का हाल, बूढ़ा ही रह गया या कम हो गए उसकी उम्र के साल। फॉर्म्यूला मिलने पर ऐसा पागल हुआ डॉन खुशी में, एक चीज तो भूल ही गया अपनी इस मदहोशी में, एक बूंद की बजाय पूरी बोतल पी गया अपने आप। देखो कैसे बाप का बन गया बेटा और बेटे का बन गया बाप। क्यों भाई खूब मजा आ गया ना, दीवाने हुए पागल का सुरूर छा गया ना। गुड बाय, सत श्री अकाल, नमस्ते सलाम। अपुन चला, अपुन का हो गया काम। ए भाई, खूब हंस लिया, खूब खेल लिया, अब निकलोगे बाहर को, लेकिन भूल मत जाना इस सूत्रधार को। Shabby, da da da da.